نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شبارسم پارا سور مریم کی دسلور شپیتم نمبر آیات مبارکنا نوے درس سے وما نتنزل ومن راكزيغ إلا بأمر ربك مگر په حکم دربستا ترمذی شریف کی راغنی دارنگ بخاری شریف کی راغنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جبریل علیہ السلام ته فرمایلیو ما منا کان تزورنا اکثر مما تزورنا سشی من کړه د تار دا چې زمون ملاقات کړي دا غنه چې تکم ملاقات کې نو الہ العالمین دا یا ثرولی ګلو چه ملائک د الله د حکم نه بغیر قدمم پزمک نشی کې غوي و ما نتنزلو نرا کوزیګ مونږ الا به امر ربک مگر په حکم در افستا لهود دی الله د پاروی ما بین ایدینا چی مخک زمون ندی و ما خلفنا او غچ رشت زمون ندی و ما بین ذالک او غچ دی پا مند دی کی و ما کان ربک نسیا ندی رفستا حیرون کے ستا رب پیغمبران علیہم السلام فریزینا رب السماوات والارض رب دا اسمانو نوز مکو دے وما بینہما عجی پمند دے دوارو کی فاعبدہون یوازی دغی اللہ تا عبادتا و بندگیو کا وصفر لعبادتیہیم او کلک او مضبوط شپ عبادت او بندگی رید اللہ حل تعلم لہو سمیع آیا پی جنی اللہ لرسوک مسیل و نزیر سوک ہم صفت سوک ہم نام اید اللہ سرسوک مسیل نشتا نزیر نشتا او الله سره څوک مشابه نشته ويقول الانسان واي انسان کافر اذا ما مت آیا کله چې شم زمړ نه سوف اخرج حيا نخام حاضر د چروي بسته شم ژوندې کفار دوباره ژوندون منلو او لا يذكر الانسان آیا را یاد وین انسان انا خلقناه دا چې بشک موږ یو پیدا کړه مو دې من قبلو د دین مخ کې ولم یک شیء او نو دې شی نام نشان نو فوربک نو قسم دی وی پرفسا فوربک قسم دی وی درفسا لنحشرنهم خام خارا جمبکو مندوی والشیاطین او شیطانان ثم لنحضرنهم او بیا خام خارا حاضر بکو جوی حول جهنم گیر چا پیرد جهنمنا جیسی یا پزنگونو نپراتم اے دا جیسی یا جمد دا جاسن لکر اس دو سورہ جاسیہ کی ددی تفصیل براشی وَتَرَا كُلُّ أُمَّتٍ وَتَرَا كُلُّ أُمَّتٍ جَاسِيَا وینِ بَهَرْ يَوْمَّتْ پروت بَئِ پَزَنگُنُنُو او دیتا ناست دیری دن کی وئی وینِ براہ زربکو دید جہنمنا گیر چاپر جسیا پَزَنگُنُنُو بَپْرَاتِوی دیتا ناست د زلیل او دیری دن کی وئی دیتا ناست د زلیل او دی یریدن کو وئی ها تراشه ناست اورتو کو بایه ها دل غور کیر شی وی تی نیا متا تا جو کی ټول بدل غوری خیر نه ها نا لا سونه مله بابا سي په دي زنګونري په دنګونو را یا داس زنګون د دواړه نیخ کای ا داس نه کنه ای داس نیخ کو دا داس د یریدون کی ناس تدای بس دسان بالکل منډې لته یار کړي دی توي ناس په زنګونونو او دا د هغه صورت معنام د چېغې ته سوره جاسیه وای ثم لننزعن بها مخراب کاغو من کل شیعت ظهر یوی دلنا ایوهم چکم یو پدوی کی اشد علی الرحمن دیر سخت در رحمان مقابل کی عیتی یا پنا فرمانی کی عیتی یا نا فرمانی توی دید علماء دو جرعت ما نام کلی چکم یو دیر سخت پا مقابل در رحمان کی عیتی یا پزڑ ورثیا کی اے باز بدنصیبا دا اللہ او دا غد اللہ دا حکم نبارکی آغزڑ وروی دا اللہ او دا رسول دا خبر پروانکی ثم لنحن بیا خام خامنگا اعلم باللذین خپو حیو پاغ کسانو هم اولا بها سنیاب چی اغی دیر لائک دی دیور تا ددنکی دو و ایم من کم اللہ واردوها نشت پتاسو کیوتن اللہ واردوها مگر آب ورتی ریگی پدی وربانے کان ددا خبر علا ربک استا پربانے حتم مخدویاب ضرور فیصل کړی شوی دا ضرور فیصل کړی شوی دا اے ورود علماء لیکلی په اوسو معنا غانو راضی ورود په اوسو معنا غانو راضی د دې کې کمی کمی معنا غانې مراد دي یو دا چې ورود په معنا د دخول له د غنو صحابه کرام نه دا منکولنی چورو دخول توي ویلا يبقى بر ولا فاجر الا دخلها باقی با پاتی نشی نیک او ننا فرمان مگر اورس بوردن نشی فتکونو علی المومنین بردن و سلامن کما کانت علی ابراہیم نو پا مومنانو با یخشی او سلامتی آوال لکا اورسی پر ابراہیم علی السلام یخشی او او ثم ننجی الذین اتقو بیا با نجات ورکو آغا کسانو تا چی پرزگارو ونظر الظالمین فی حاجسی آب او پریگ بدو ظالمان پدے کے پڑمخے او دیکی او مرفوع حدیثم باز علماء ذکر کرنے دے اے اول با اور تا اوروت پا مانا د دخون لے اور تا با وردن نشی پا مومنانو با یخشی او کافر با پا کی پریزی بعض روایاتو کدا سے راغلی مسند الدارمی کی راغلی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی خلق با ورشی اور تا بیابتی واپشی دا عمالو پیت بار نو اول با پیچی تیری گی پشاند پڑک دا اسمان بیا پشاند ہوا بیا پشاند تیز رفتاری اس بیا پشاند آغا چاچی آغا پتیز او خبان سوروی بیا لکسنگ سڑے منڈی وی یو جماعت دو لماو داوی چی ورود نا مراد تیری دل دی پا پل شراط بانی گن صحابہ وی چی ورود دخول نلے دا پا پل شراط تیری دل دی زکا مومنم کوردن نشید و عباد عیاتنو سر اشکال رازی ان اللذین سبقت لهم من الحسنا اولائک عنها مبعدون و اید چا بارکی چی مخکد جنت فیصل شوی ای بد اور نلری کڑی شوی نو چی اللہ دلری والی زمواری اغسطی آب سنگوردن نشیر بیا باغی سنگوردن نشیر لکه صحیح مسلم شریف حدیث کې راغلی دی ثم یضرب الجسر علی جهنم بیا به جهنم د پاسه یو پل اوتړل شي او شفاعت به روا کړی شي نو ټول پیغمبران به وي او خلق به وي اللهم سلم اللهم سلم یا الله بچی کی بچی کی ویلی شیو دا مسلم شریف حدیث یا رسول اللہ ومل جس دا پل سدے دا پلش دا جہنم دا پاسا کالا دحزن مزلتن قدمون بپی خوئیگی قدم بپی بلکل جماویگینا فیها خطواتیف و کلالیب وحسکن پدې کې بد اور د اوس په نکونډي وي اته مار کونډې د ازغي په شان براته وي نو کافر برانی شي نو مؤمنان په فدا سي تیر شي لکد سترګرف لکد اسمان پړک لکتی زه هوا اپ شان د مارغ او لک کر اسنا فناجم مسلم ومخدوش مرسل بعضی وقت تیر شی اس قسم تکلیف بنی او بعضی بزخمونی اکنڈی بے رونی سی وخی بطی در شی خخلاص بشی او سوک مخدوش فی نار جہنم عیب جہنم کی الٹا رو غرزی گی نو بازی وی دیلے کی ورود نا مراد پا پلی شراط ور تیری دلنی یو درے مڈل دولما وی ورود نا مراد اشراف دے او اطلاع او قرب دے دین مراد دا سی یوشی تدا سو گرے سر والا روشت کیاو سعی کے دنیز دینا وَإِمْ مِنْكُمْ نِشْتَ دِتَاسُ كِيَوْتَنْ إِلَّا وَارِدُهَا مگر پدی اور باور تیری گی کاند دا خبر علا ربک استعف رب حتمم مقدویا ضرور واجب فیصل کرشوی یو دا قیامت پا حیبتنو کی دا حیبتم نے پا پولیس رات تیری دل ثم ننجي الذين اتقوا بنجات وركوا كسانوا تا اتقوا جيد الله نه يريدني ونذر الظالمين او فريق بدو ظالمان فيها پدي کی جيسيا پزنگونو نو بپراتوي واذا تتلى عليهم اياتنا كل جلسي شي پدي کافر اياتنا زمونغا بينات نخكار احكارا واضح واضح چې د دې د شرک پکې بتلان نه قال الذين كفروا يا كسان چې کافر دي للذين كسان تامنوا چې مؤمنان دي اي الفريقين كم يو پدې دوارو ډلو کې اي الفريقين كم يو پدې دوارو ډلو کې خیر مقام مقامن ورد پزے کی مقامن مکانن و منزلن اے کافر زان یادے او مومنان یادے کمیو پدی دوارو ڈلو کی خیر مقامن ورد پزے او مرتب کی و احسن ندیا او دیر خیستد پا مجلس کی دیر خیستد پا مجلس کی وکم احلکنا قبلهم او دیر حلاک کری دی منگا مخی دزوین من قرن د پیڑونا هم احسن و اثاسا اغی دیر خیستو پسامانونو کی داغی دا کور بار سامانون سمر خیستو و رعیاب او ډیر خایسته او په شکلونو او لیدو کې یو څوک په دې نخلاصيږي چې د سامانونو او اسباب ډیر دي او شکل ډیر خایسته دی الله د چا د صورت حسن تن ګوري الله اعمال ته ګوري او زړه ته ګوري هم احسن و اساسا ای ډیر خیسته او په سامانونو کې ورعیا او ډیر خیسته او په شکلونو کې قول فرمایا من کان فی الضلاله هر اوسوک چې د په گمراهی کې فلیمدد له الرحمن مددا حیاتی مبارک تفسیر تګور ایدا سے یا سود ال عمران کم تیرو یو سل دوکمت یائم نمبر فلیمدد له الرحمن مددا نو محلت ور کیدت رحمان محلت عادت در رحمان دادے جدت محلت ور لکړیر آیاتونه در تثیر شول د سوره بقره دا آیات دلان دی و یمدهم فی طغیانهم یعمهون الله کفار تم مهلت ور کوي فلیمدد له الرحمن مددا اے رحمان عادت داره فعادت الرحمن ای یمد له وَيَسْتَدْرِجَهُ لِيَزْدَادَ اِسْمًا رحمان محلت ور کئی جنورم گناہ سیوا کی اتا سو بار بار واوری دل چه محلت د نیون خطرناک دے ذکر کہ او کال ظالم او کافر پریخو ننور بمزان لکبر خیرت خراب کی یاد آیات مانا دوا من کانا فی الضلالتی هر غسوک چیده پا گمراهی کی نزد سوزر نشتا فلیمدد له الرحمن مدا ځکه مهلت ورکړې د رحمان مهلت ورکول د د سوزر پاتې نه دی. او درې متوجی په آیات کې دام دا چې دا جمله دعایی دا او فرمایا رغسوک چې دې په گمراهی کې نو مهلت دی ورکی د رحمان مدا مهلت ورکول چې نورم بوج ډیر کی حتا تر دې اذا راو چوب ګوري دی ما یعدونا چې دیسره وعده کی دی شي اما العذاب اخو عذاب د دنیا و اما الساعه او یا قیامت دې فَسَيَعْلَمُونَ زَرْدِ چِدَئِ بَفُوحَشِ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا چِ سُوگ دی چِ اغیر دیر بتر دی پزیکی وَأَضْعَفُ جُنْدَا او دیر کمزوری لخکر والدی وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ احْتَدَوْ هُدَا زیاتوی اللَّهَ کَسَانُ تَا چِ لَارِ مُنْدِلِ نُورَمْ هِدَایَتَا اے مومن په ہدایت دے سمر چې الله په دین کې ځان کړی خواري کوي دومره ہدایت سی واکي والباقیات الصالحات او باقی پات کی جن کې نیک عملنا خیر عند ربک غرد استاد ربنی ثوابا فبنکه وخير مردا او غرد په اعتبار د زید ورګرزیدو مرد دا خبر توی خیرت توی نو دا دا غزید ورگرزیدو پی تبار دیر غردی او دا باقیات و صالحات تفسیر دا تمخ کی تیر شو سورہ کہف کی آیات شپک سلوی اختم کی افرائیت اللذی آیاتا قتل دے حغکس کفر بی آیاتنا چینکار کڑے زمگ دا آیاتونو نا وقال ذي واي لاوتينا خام خراب كليش ما تمال وولدا مال او اولاد اذا يو كافر بعض صحابه کرام ورثکار کنو نچه غختو نو غداسي وي حديث پاک د مسلم شریف کراغلي خباب رضی اللہ عنہ وی زما پا عاص ابن عائل بان قرضو دا خباب رضی اللہ عنہ لی جلیل القدر صحابی ہے دے اسلام دا پارے دیر لوی لوی تکلیفو نتیر کنی پسر وٹ کو بے چولو ٹول املاک اسم دا سے غارو نو او مر رضی اللہ عنہ بے دیر قدر کولو ځکه د اسلام د پاره ډېر صبرداشت کړو اے داغونه به ولا په اور ورکول څه د دې یو خزي برای غلام دا غریب په دې سر سر داغونه ورکول خو په دې زمره تکلیف ورو دې دی مان نه اورې درې نه دی د بلال رضی الله عنه د خباب رضی الله عنه ډېر لوی شان دی وګور دا الله د انتقام نه یې را پکار دا وی دغه زنانه بیمار شو دا کافره چې د خباب رضی الله عنه سیده و مالک و نو اس علاجم سمه نو خوړو نو اتباو ورثوی وی دا با ال حقیقی پدې سر بدا غون ور کوي الله چې په انتقام راشي دغه بچی واره خو په سر بدا غون ور کول الله دې دنیا کې د خباب رضی الله عنه انتقام وا غشتو اے ظالم ددانو ایچی ما تدری مظلوم لاس نرارسی دد د مظلوم سره معاملہ ندا بلکې د ظالم معاملہ د رب العالمین سره دا نو پدی قرض ویرا لما تی قرض غختو ناورتوی هرگز دا قرض ندر کوم حتی تکفر بی محمدن تردی چتین کارو کې د محمد رسول الله علیه السلام نا و ایماوی ذا هرگز انکار نکوم کافر توی چی تمڑ شی و بیارا پورت شی امز انکار نکوم نو کافر خود بارش بن نه منلو وی زب مرگ نفس را پور تکی گم نو زش را پور تشم التبه درکم التبه درکم خنده شورو کا وقال لأوتین مالا وولدا او دیوائی را بکریش ما تمالا اولاد التبه درکم او سب گره بازی مسلمان یو ٹوک ور تخکاری و ایزره کال تی بیا غواړه دا گره در ٹوکو خبری دی دی دین پوری سڑے پی کافر کی ابازی تخلق وی غاڑا با دینی سو ظلم دیو کو دیر دا سی زمون دستر گدر وام دی تیر شن نئی بولی وی کدلاز دی دی تمیم رونی سکنا یعنی ما دوم را خلقو سر زون بنا کری چستا دلاز زیب پکیوی کنا اطلع الغیبا آیا د نظر کړه د په لوح محفوظ کې یو معنا علماء دا کړي ان ازوار فی اللوح المحفوظ آیا د نظر کړه په لوح محفوظ کې آیا خبر دې د غیب په خبرو علم الغیب یاد اطلع الغیب معنا وا علم الغیب آیا دے خبر دے د غیب په خبرو ام اتخذ عند الرحمن عهدا یا کنی ولید د الرحمن سره سوادا ولید لا اله الا الله ویلی چې دا غی د وجن د سومید لري کلا دا سندا وېدا اول زید چې قران کې لفظ کلا راغې د نصف اول کې کلا لفظ نو په دې نصف اخیر کې دا درې دیرش کار ته راغلي دي 33 مرتبه راغلي دا اول زید چې لفظ کلا راغې کلا دا سندا کلا دا سندا دا د دې چې کوم خیال او ګمان دې دا سندا اے رد دې پاغ لم یکن ذالک دې په غیب خبر شوه نه دې ولم یتخذ عند الرحمن عهدا او د الرحمن سره سو ادم نیول نه دا سنكتب ما یقول زرد چې لیکومږه غچ دا کافر وای ونمد له من العذاب مدا او زیاد بکود لرد عذاب نفزیات و سرام ونرثه ما يقول اپا میراس بتوالو اغچ دیوی چه ما تب مال و اولاد را کریشی ویعتینا فردا رابشی منت تشتور نب مالوی نب اولادوی واتخذوا من دون الله آلهة او نیولی دی مشرکان ما سوا د الله نا آلهة معبودان او مددگاران ليكونوا لهم عزا دید پارشی شینا معبودان باطل دویتا عزا سبب دی عزت یو ایدا بزمون سفارش کئ او پدی بمونګ عزت من کیګو کلا دا سندا پا کفر او شرک او گناہ سوک عزت من کے دینشی عزت بملاویگی پا ایمان او تقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عزت خدا اللہ او دا رسول پا تابدار ای کنے سیکفرون بے عبادتهم زردے چینکار بو کدی دے مشرکان او دا خدایان د دوی د عبادتنا ويكونون عليهم ضد شيب پدایبان دشمنان ضدن دشمنان یا ضدن ضد عزت اې د خود عزت د پاره نیولی خدا به سبب د ذلت او رسوایی شي هلم تر تغورنا ان ارسلنا الشياطين دا چې بشک مون چې را دي ګلی مونږ شیطانان علل کافرین په کافرو تعزهم عذاب تا تعزهم عزا هي او معنا داوا تغويهم اغواءا گمرا کئی دی پا گمرا کولو سرا یا تیزوی دی پا دشمنی د رسول اللہ علیہ السلام او داغ دا مرگرو ازن پا تیزولو سرا یا چوکا کئی دی گناہنو تا ازن پا چوکا کولو سرا گناہ تیرا تیزی او گناہ تے حرکت ورت ورکئی نورم پا گناہنو تیزئی او اصل کې دا اسخ پلا لغوی مانا سدا مفسرین چی سویلی و آخو مواوری دل و اصلوه الحرکت والغلیان حرکت او خٹکی دو تاوئی او را کٹوئیم چی پا خٹکی دو راشی نو حرکت کئی لکه حدیث کې راغلی دی و رسول الله علیه السلام مستودرینو ولی جو فيه عزیز کا عزیز المرجل من البکا او سینه دا سید جڑا نوا لکه کټوی چې خټ کیږي نو ازخبل لغوی معنی دا خټ کیدل شیاطین رالیگو فکافرو نو دای گمراه کای په گمراه کولو دا ستی زئیه بی دینی او د اسلام د دشمنی د پاره پتی زولو فلا تعجل علیهم نتلوار مکو پدوی اے پازاب غوثو کی تلوار مکو انما نعد لهم عدا و بیشکا منشمیر ذی لرا د دیمرونا پشمیر لو سلام اے موږ د دې کلونا شمیرو میاشتې شمیرو رزي شمیرو ساغان شمیرو انما نعد لهم عدا موږ شمیرو ذی لر ساغان پشمیر لو سلام دا آیات ګور ډېر لوی دی برته یاد دی و امامون الرشید ناستو او دا صورت لستو گر پخوانو بادشاہانو با قرآن لستو نو دی آیات بانی تیر شو او ورسر خواکی یو جماعت د فقهاو ناستو فاشار براسیل ابن سماق این عزهو ابن سماق یولوی عالم دے اغت پسر اشاراو کا وی آیات میولو سس نصیحت راتو کا نا ورتوی دا کانت الانفاس بلادت ولم یکن لها مدد فما اسرعو ما تنفد چکلا عمر پساگانو دے و ساگان شمیر کی گی او دا گور ختمی گی خور پسی رست و نور مدد نرازی سمر زرد چې ختم بشی اگر دس ملائک دی ساگان مشمیری رز مشمیری گنٹی مشمیری کلچ عمر پس آگانو دے او ساگان ملائک شمیری ورپسی رستو مدتم نرازی نسمر زرد چی ختم بشی بازی علماء پا اشارو کی ذکر کرے وی حیاتو کا انفاس تو عدو فَكُلَّمَا مَدْوَى نَفْسٌ مِّنْكَ انتقصت بِهِ جُزْعُوكَ وَاِسْتَاجْوَنْ خُدْ شْمِیر سَاگَانِ دِي او دا گور شمیر لیشی نو چی یو سا لارا نو گور یوی سکا مشواب یو سا چی لارا نو آغا ختم مشواب بعض اهل الملکنی وې د بنی آدم د پاره پشپا او رس کې سلیر زرا ساګانې دي فلا تعجل علیهم نتلوار مکو پدوی انما نعد لهم عدا بشک منشمیر ذی لرا پشمیر لسرا رستم راشی کافر تبوی کم لبستم تاسو سمره وخت تیر کړي دی وای زموږ دماغ خود عذاب د تکلیف د وجه نه کار نه کوي فاسأل العادین دا ملائکو نه تاسو کا چې غي پدی مکررو د بنی آدم عمرونه شمیري چې د دې سړی کال تیر شو د درستی رشوا د میاشتی رشوا یوم نحشر المتقین فکمر چراجم بکو پرزگارا الى الرحمن وفدا رحمان تسوار د وفدن مانا و رکبانا سوار با د قبرونو نا میدان د محشر تدارشی ور عام مومنان با پخفوزی کاملان با پسورلوزی او کافر بخپی برئی او مخبسولئی نو وفد ویلے کیگی مانے وا سوار اے دا ملمنو پا شکل کی سوار بلارشی اللہ دی منگو تاسم پا خپل رحم و کرم پا دی کیوں گرزئی وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ او بسړو مجرمان اور ته لکه غوان او زناور چې سوق شړي اله جهنم جهنم تویرداتږي لا یملکون الشفاعه مالکان بنشي دوی د سفارش ایس سوق با مالک نشي د بل د فار د سفارش الا من اتخذا مگر آغا سوک چینی ولیدا عند الرحمن عهدا در رحمن سروادا اے سوک با سفارش نشی کولے او چاہتا سفارش با نشی کیلے مگر آغا سوک چینی ولیدا رحمن سروادا اے مسلمانان دی ندید شفاعت مالکان بشی اے مومنو او پدغ ایمان د دنیا نه تیر شوه دې نو دا مومنان بم شفاعت کوي وګور دې بارک سمره روایت راغلي دي چې اهل الفضل والعلم او اهل الصلاح ذيب شفارش کوي فيشفعون او د دوی سفارش به قبولول شي اے دے گناہگار و مومنان و بارک و کاملین شفاعت کئی او شفاعت بے کملو لشی احد نا مراد لا الہ الا اللہ دی اور مومن بد آغا چاہ دا پارا شفاعت کئی چیغ دنیا کے لا الہ الا اللہ ویلی خود گناہ انو دو جنہ اورت تنے دے وقالو اتخذ الرحمن ولدا وای مشرکان چې نیولی دی رحمان اولاد لرا لقد جئتم بشکر اتل کړي تاسو کافرو شیئن اذ یوشی ډیر ناشنا تا اذن مانا و منکر عظیمن یو ډیر ناشنا و ناروا شیت مراتل کړي تکاد السماواتو نزدیدی اسمانونا یتفترن منہو چوچوی دینا ایدا خدا سے خطرناک خبر دا ان قریب دی چی اسمانونا اوچوی ان قریب دی اسمانونا چوچوی وتنشق الارض او اوچوی زمکا وتخر الجبال حدا وګرځي غرونه ټوکړي ټوکړي انداول الرحمن ولدا دا شرا بلی مشرکان الله لرا اولاد د زامنو د لونو نسبت ورته کوي وګوره د ګنا د وجه نه اسمان او زمکه غرونه متاثر کیږي ګنا دومره خطرناک شی دی غرون آسمانون از مکتی متاثر رکی نو زلو با پسنگا نتوری گی بی بی او خبر کڑی و دا اللہ دا حبیب روان دی نو دا اللہ حبیب دا دا غیبت خبر دا کچر سمندر کی واچو لشوا دا ټول سمندر رنگ با بدل کی نګور غیبت چې د سمندر رنگ بدلای زړه وسنګ بدلای نا هر ګنا ګره پزړنا کارا سر کای او تی آر پیرا ولی پرد پیرا ولی او سڑے دا اللہ و دا رسول نا پھلری کی گی دا گناہ سر عرش متاثر کی گی تردی چی اسمانونا گورا دا مسلمانان او خیار وی سوک خبر کئی ویا پلش مونبان اسمان مرا غرزوا او دا چترا بان مغرزوا اے وی گورا از مکب اوش لی گی د ګنا د خبرې سرا هر شی متاثر کیږي دیو جن ګور علماء لیکلي وای کله یو سړی پریشان دی داسې صحرا په لاړو او ځنګل کې داسې چکر والو چې راځي نو ګور دماغ یې یخ شي وي وای دا غي وجدا د پدې شهر کې پدې هوا کې د غیبت اثرات دي د چغلې سرات دي د نور ګناهونو لوي او سرات دي اغه د فضا غند کړي دا وما ينبغي للرحمن الذي مناسب رحم الله رايت تخذ ولدا چوني سي اولاد ان كل من في السماوات الذي طول اغچ اسمانونو کي ول ارض عظمکا کي الا ات الرحمن عبدا مگر رابش رحمان تا عجزا طول با عجزوی سر تور خی ابلا بربن دیر دا عجزی پا حال کی با اللہ تا پیشی اگر ار ناری نزنانا با اللہ تا مخل بربن درولی چی او اللہ دا دی زندگی دا دی عمر او دا دی اعمالو تا پوس بکی لقد احصاهم لقد احصاهم بیشک الله را گیر کړی دی دوی اې دا الله علم په دوی هاته کړی وعدهم عدا او شمیر لی دی دی پشمیر لو سرا وکلهم دا ټول آتیه را بشی الله تا یوم القیامت فردا پرز د قیامت تشتور نبا مال وی نبا اولاد وی نبا ڈلی وی نبا حکومت وی ان اللذین بیشکا کسان آمنو چی ایمان روڑے دے اے خاوندان دی ایمان شرعی دی وعملو الصالحات عملو نیکڑی دی نیک سیجعلو لهم الرحمن ودا زرد چوبا گرزی دوی لرا اگر ډیر مهربان ذات ودا محبت پزړونو د خلکو کې د دې دی مانو د نیکو اعمالو د وجنا یو حدیث راغله ترمذی شریف حدیث ده وای نبی علیہ السلام فرمایلی ابو هريره رضی الله عنه وای او د دې آیات تفسیر ده پکې نبی علیہ السلام وای کله چې الله دې او بند سره مینا او ساتي اتا سو اور دې مینا پس ساتي دې ایمان او د نیکو اعمالو د وجنا نادا جبرئیل نو الله وازور کی جبرئیل علیہ السلام تا انی قد احببت فلانن بشک از چم فلانی سره مینا دا نو تم ور سره مینا او ساتا د جبرئیل علیہ السلام پاسمان کې اعلانو کی وی اسمانونو والو دفلانی بند سردا لامینا دا تاسم ور سر مینا ساتی نگورا دا اسمانونو ندا مینا دیزمکی تراکوزشی دا هر نیک سڑی سرا دا مومنانو مینوی دا دا آیات مانا سیجعل له الرحمن والدام او کله چې الله دی او سړی سره بغوشي دا غد کفر او گناهونو د وجنا د جبرئیل علی السلام ته आवाज ورکی زما د فلانی سره دشمنی دا هغه په اسمان کې لانو کی د اسمانونو وال ور سره بغوشي ابي اعظم کی ته خبر را کوزشی امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح او دا حدیث په دې طریقه امام بخاری او امام مسلم رحمه الله هم ذکر کړی دی امام مالک رحم الله هم ذکر کړي دي. دغه مومن سره مینا وی دا الله اغه مینا راشیز مکتا سيجعل لهم الرحمن ودا زرد چوبگر زید وی تر رحمان محبت پزړونو د خلکو کې د دیدی مانو د نیکو اعمال او وجنا فانما يسرناه بلسانك اللهم اجعلنا منهم فانما يسرناه بلسانك بیشکم آسان کړل د قران تاسو په جبه مبارکا فانما يسرناه بلسانك قران مو آسان کړل د تاسو په جبه لغت عربی باندې لتبشر به المتقین دې پاره چې زیر ورکی په دې قران باندې تقوا دار او پرهیزګار وتا وتنذر به قوم اللدا ويره پدی او قوم جگړمار وکم اهلکنا قبلهم او ډیر هلاک کړی دي موږ مخکې د دوینه من قرنن د قومونو نام د پیړونا هل تحس منهم من احد آیا ممت پاغی کی اوتن او تسمع لهم رکزا یا اور دا غید خپوس کشارے رکزن وی صوتن خفیین اواز پکلارتا دخپو کشارم پکلاروی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة طه د قران د سورتونو د ترتیب له سرا شلم نه او په نزول کې دا پنځم سلو ختم نه نازل شوه د پس د سوره مریم نا او دا و د سورت د تشجيع فی التبلیغ الله خپل پیغمبر تا شجاعت او بہادری ترغیب ورکای د تبلیغ وارکه او پاغي واقعات موسی عليه السلام ذکر کئ چوغ رضی او سالم جابر مخل ولاړ دې کی आवाज دې او سور مصیبتونه تکلیفونه برداشت کئ بیا وی ګور جادو ګور لو ګور ایمان رانو دې او جن دې او سات مسلمانان دې سمرک لگ دې فرعون ته وی فقد ما انت قال زفی سلک و چی سفی سلک مونستا د قتلولو د لاسو خپی پر کولو نه ریګونا دارنګ دې صورت کې غنو آیاتونو کې دلائل عقلی دي په توحید وانی او تسلی د رسول الله علیه السلام تا بسم الله الرحمن الرحیم طه الله دې په مراد او معنا باندې خپويږي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى امام قرطبي او فتح الباري کې علامه حافظ ابن حجر دواړو رحمهم الله ذکر کړی دي چه دا صورت سبب د اسلام د عمر رضی الله عنه امام داری قطنیم دا واقعا ذکر کړی دا حافظ ابن حجر فتح الباری کی ذکر کړی دا و عمر رضی الله عنه روت تور غاړه کې چونه وا نو چا ورته ان خطنک و اختک قد سبو ستاغ خور او داغ خاون دی خو صحابیان شوی دی نومر رضی اللہ عنہ راغی یو سر یو سر یو دا محاجرین خباب رضی اللہ عنہ اوی سور اتواحا لستا وی محل را کئی اغی کتاب جتا سو لستو عمر رضی اللہ عنہ لستو لکو لشول نخور ورتوی انہ کارجسن ولا يمسه الا المتطهرون تو خود حالت د کفر کی او دی قران ته خو پاک سړی لا سورنی پاس غسل کا او د سوکا ادین مخ کی واقعه اولی اغاز خور اغا خاوند واهلو به خور ته گزار ورکو لکه خپې مانته ارالا قران دا سورته اولستو بس الله ورتا ایمان نصیب کو الله ورتا ایمان نصیب کو غلی دې الله د حبیب د قتلولو په سر روانو تواها الله د دې په مراد او معنا خپويږي ما انزلنا عليك القرآن من نذر عليك لحبيب پتاش قرآن لتشقى چتلی پی بد نصیب شی یګور دا یو لوی بشارت ده یو مسلمان ناری نه زنان سار او مازیګر قرآن وای ټول ژوند دې د قرآن سره وای دا د شقاوت کتاب نه ده دا خو الله وعده کړی فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى دې صورت کې رسرا روان دي څوک چې قران په سر روان شو نو دې با الله د بد نصیبي نساتي دا قران ته وستا په سینې کې پروت دی شپه ورځ ته دعوت کې با په مشک او مزنبار نو دا د شقاوت کتاب نه نه یا دا الله حبیب ځان بډېر ستړې کونو په امت باندې خفاو نو شقاوت په معنا د ستړيوالي مرضی مونږ نه درا لګل حبیب او پتا سو قران لتشقا لتتعبا چې ځان دې ستړې کې ډېر افسوس د وجن په دې امت یانو الا تذکرتن مگر دارا لګل دې مونږ نصیحت لمن یخشا د هر غچا د پاره چې الله نه یریږي تنزیلا ممن خلق الارض اے انزلناه تنزیلا را لګل دې مونږ دا را لګل ممن د هغه ذات د طرفنا خلق الارض چې پیدا کړې د زمکا والسماوات العلا او اسمانونه اوچت دا علا جمع د علیا دا لکا کبرا او دا تانیز دا آلا والسماوات العلا او اسمانو نوچت اوچت الرحمنو بی حد محربان دے الرحمنو اغرد بی حد محربان علال عرش استوا پا حرش بان برابر شوید دخل شان عالی مطابق لهو دی الله د پاره دی ما غصف السماوات چې اسمانونو کې دی و ما فی الارض او چې پزمک کې و ما بینهما غچې پمند دی اسمانونو زمکو کې و ما تحت السرا غچې دی لاندې دو مزمکه ابن عباس رضی الله عنه او ما تحت السرا اے ما تحت الارض السابعا اغه جلی لان دې دو مزمکه سرا اصل کې لوندې خټه توي اغه جلی لان دې د لوندو خټونا د سمره چې پکته عزیز مکه لوندېږي و ان تجهر بالقول او کت سرغنواله کې پوینا خبره سرغندې فانه یعلم السر نو بشک د الله پويږي پپټ و اخفا او په خپټ باندې اسرس ته ابن عباس رضی الله عنه ماوي یو بني ادم پړ کیو خبره پټکړې دي ته سر وای الله پدی پوي او اخفا ته وای اے د دپ ځړکی به او پټه خبره چرته سو کال پس راځي بني ادم لم پتن دا خو الله ل پته دا چې سو کال پس به د ځړکی دا پټه خبره وي څوک د سر او د اخفا په فرق پوه شو بای دا لا پوه دے په پټ وا اخفا او په خو پټو باندې پټ دی ته وای شر چې بنی آدم پټ کړي پزړ کې او اخفا دی ته وای چلا داغ پزڑ کم لارا غلی ندی دد پزڑ کم لارا غلی ندی دد پزڑ کم لارا غلی ندی عزیز ایک امام روح المانی و نور علماء د سر او د اخفا داغی اغا تفسیر ذکر کرنے چی سر او اخفا ستوئی او بیا اغی خلاصه د خپل کلام ذکر کئی وی وفی کتاب الامام محمد اشارتن الیه اصح قول ویسره قول د شیخینو دے اپا دی اکثر علماء دی وی ادنا جہر ستوئی اے معمولی جہر ستوئی اسماو غیری ہی چبلتے واورے و ادنا المخافا مخافتت او ادنا د مخافتت سے اسماو نفسی زانتے واورے تاسو یو مسله مخکمه او کبار با پټ ستو ایزال لا اورول لا او جهر ستو بلتا اورول لا دیو جنوی امام ابن حمام فتح القدیر کی وای وای ان تصحیح الحروف بلا صوت ایما ان للحروف اے وی تا حروف پخلا کی صحیح کل خواواز دینے دے ریستے دا خطا حروف تا اشارہ اوکا دا دی حروف تا اشارہ اوکا بلکہ پٹ دیتا وی چی حروف بم صحیح وی او تبے واورے تبے مواورے دغه دې سره به आवाज وی دا د محققین علماء قول له امام روح المانی وی دی بارک باز علماء یو دوا غټي غټي رسالیم لیکنی دي هغه کې د جهر او د اخفاء دا تفصیل کړي دغه علماء دې ته ترجیح ور کړي چې پټ ستا وای ایوي قرات به په پټه کې او آمین با پپٹوے لکه د باز علماء قول لے نو گورا تا خوی چی واوری کنا آوائی نو آمین چی پپٹوائی دا سوائی چی دی خپل واوری اللہ واللہ لا الہ الا ہو نشتر بل عبادت و بندگی مستحق مگر دغی واللہ دے لہو الاسماء الحسنہ او دی اللہ لرنمون دی خیستا خیستا وَهَلَ تَعَكَ حَدِيثُ مُوسَى آیا راغلے دے تاسو تحبیب خبر د موسیٰ علیہ السلام ادھر آنارن کل چکتل اور فقال لی اہلی نویلی اخبری بی بی او بال بشتا امکثو تاسو ایسار شئی انی آنستو نارن بیشک ما کتل دے اور لعلی آتیکم کی دیشی رات لکم تاسو تا من حد دینا بی قبس ای بی شہاب من نار پیو لمبی دور سراب اے لمبا دور دائی یو طرف لرگی دی لاسو کنی ولی ابل پل بلیگی خاص کر بازی لرگی دا سیوی چی آغا بلکل اغی کی غڑوال غنتیوی نو داغی لمبا دو مڑکیگی نا دته پورتو کې د اور شونټای وای یا وای ایو لاسو کې دی نیولې وای چا چې د قبس معنا په سروټ کې سرکړي نو دا معنا درست نه دا بقبس معنا چې چا سروټ کې سرکړي نو اهل المنی کې دی له سبشن دا ډو سدرس نه دی قبس ته وای لمبد اور بلا یو طرف ته لرګې دی په لاسو کې بل په لمبلا او اجدو علی النار هدا یا بو ممم دی اور سر سوکلار سمون کے ایش پلا او واوری وریگی یخ موسم دے او بی بی او بچی ور سره دی او موسی علیہ السلام نارم خطا شوی نور رنا ایسای که کوهی تور که بی بی تاوی تاسو دلتا ایسار شئی زم دینا بلگور راڑم نو تاسو بزانم توت کئی او سوک بدل تاوی لار خطا شوی دلار تپوز ممتی مکم فلما اتاها هر کل چراغ لیو دیتا نو دیا یا موسیٰ آواز ورکڑشوی موسیٰ علیہ السلام انی انا ربک بیشک ازستا ربیم فخلعن علیک نداخ پل پیزار دیو باسا انکا بالواد المقدس تواب بیشک ایت پا میدان پاک کڑی شوی کی چنو می توادا اے پیزار دیو باسا دا پیزار استل ددیستو سو جوا اگر اصل مسئلے با نزان پویول پکار دی دو علماء اختلاف دے چی دا اولی ورطا ویتا سو پیزار و باسی اگر نعل پانو تا اوازی نوائی علماء لیکلی نعل ستا ویچوئی فخلعن علیک ما جعلته وقاية لقدميك من الارض يخبو کې ددا سي او شي ګرځولې دي چې د زمکه نه دي قدمونه په حفاظت کې سپلای دي بوټان دي پنی دي کېړای دي باج وې ځکه حکم کو چې دا غرزوا چې دا دي او دا سي سرمن نه جوړي وي چې دا غي ذبح نه وشوي دا د باندې صرف قول لے دویم دارے او میرا بزالک لینا لبرکت الوادی المقدس حکمشو چه حاصل کی برکت دی پاک میدان او داخمی مبارکی دی با برکت میدان سرو لگی دا قولم دا بازی سلف ہونے دریم دا د حکم یو کوچ پیزارو باسا دا جزید وجنا ځکه الله سره مناجات کول دیو جنا سلف صالحینو چې ثواب وکولو پیزار به ویشتو یا سلورما وجدارا دا د وجد اعظام او د عزت د غزینا لکه خلق جمعات او حرم ته پیزارو باسی پینزم قول داره چه دازمکات پی دلخ پوبانی پی مال کی لکا کابیل سوگدن نکی نو دیوئی چه زمادا قدمونم د کابی د دیزمک سرون لگی باز علماء وی وجه دارا بادشاہانو سر چه خلق ملاقات کئی پی زارو باسی فخلعن عليك نو باس پیزار دی وګوره که پیزار پاک دی بالکل صفا ستر بال یقین پاک دی نو مصفک جائز دی وګوره چې او شی رسول الله جائز کړی نو تعالی ول زور درکای چې ته پاغي جنگونه پرزونه کې دا مسله وتا رسول حرم کې لري پی خشی بازی نارینا او زنانا دای کدمونو لس تکلیف وی یا که تکلیف نده زان سر پاکی کیڑی روڑی چه زبا پا تواف پا دیکی کوم زبا سعی پا دیکی کوم ندمو دا چه لرشی دیو سر جنگ کئی بعد دیایی که پا جبا پوئی گیا که نپوئی گی که دا پختون پیشاور پری خو کنن آغا عربی مرائی ننیسی صحیح حدیث نو مسلم شریف کے راغلی انس رضی اللہ عنہ نہ چاہتا پوسو کو سعید ابن یزید و یکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فینا علی و اذا اللہ حبیب په پیزار کی مسکون قال نام انس رضی اللہ عنہ خادم خاص دے و ی او په پیزار کې به مسکولو دا غي پاک پیزارو. دارنګ نسائی شریف کې راغلی نبی علیہ السلام پرز د فتح د مکی مسکولو نو پیزارې دې ګس طرف ته ویشتو. اګوره پیزار دې سوکستانه ګس طرف لیکيلا حق دا شي چې خلک ګڼ دي نو کتی دې په لکې دې د بلخی طرف لراغه کپو نه شوی په خبره باندې نو بیا دا شي چې ځان لمخې لیکيلا ځان لمخې لريخې سجده چې کې نو استاد سینه د لان دې برازي. ابو داود شریف کی حدیث راغلے دے رسول اللہ علیہ السلام مسکول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وی جمع ورکول امر گرو تا پا مسکی پیزار ویستو نو گسترف لے کی خو نو صحابہ رستو ولادو ایچی وقت لئیم پیزار ویستو نو نبی علیہ السلام چی مزو کوئی تا وی ما حملکم علی القائکم نعالکم نتاسو لی پیزار ویستو نایوی قربان مونگا او قتل چه تاسو ویستو نو مونگا مویستو نو رسول اللہ علیہ السلام ورطوی ما خوزک ویستو ان جبریل علیہ السلام مطانی فا اخبرنی ان فیه ما کذرن ما تخو جبریل علیہ السلام راغے او ما تے خبر راکو چستاسو پدوارو پی زارونو کی گندگی دا ورہ پیغمبر علیم الغیب نی نزکا می پا مسکی و غرزول. دا حدیث ہم گورا صحیح راغلے دے رسول اللہ علیہ السلام فرمائی کلچ راشی او تاسو نجمات تاو دی گوری نو کدد پا پیزار کی صدی نو دادی پزمکر آکا گی گورا دا بازی سیزونو پاکول پاکی دل صدی تاسو فکر کیوئے دی پچاڑا دی سعلال کلوینا دا نو دا چی پزمکا کلکا کلکا راکا گی دا پاکشوا آغا وینا بیدون کی چی پلی تاوا نو کتا چاڑا پوبوی زیوم پاکشوا آگا پزمکا دی کلکا کلکا راکا کم پاکشوا دا سی سرمن دا آو آغا شیر جذب کئی نزان پا مسئلہ پوی کئی اوز بازی دا سی پیزار رو دی جی آغا شیر جذب کئی دا مسالې کېړې دي دا چې د لیټرین لوردن نه چې دا څه نشور کدي نه سره وځي زه نړر شو بر وځي بعضي په خوا به خصو چې سرمنه ناغه دا سي پاسانه وبن راکاږي ناغه چې پزمه کراخ کا نو دا د شریعت مسله د حدیث ته او فقها او د دین استنباط کړي چې دا سکیږي پاکيږي په دیو جن امام قرطبی ولم يختلف العلماء في جواز الصلاه في النعل اذا كانت طاهره د علماء په کې اختلاف نشتا چې پیزار پاک وي نو مش پکې کیږي تر دې چې امام قرطبی حتا قال حتا لقد قال بعض العلماء وی بعضی علماء ویلی چه ان الصلاة فیهما افضلو موس پده که غرده وی زکال اللہ وی خضو زینتکم عند کل مسجد وی ده زینت اغا جامی راوالی پا وخد موسکی ده بوٹان زینت ته کنا دی پلو گو رئی سپلی سوک جیخ بی اب لگل دی خلا کوئی سلی روان دی رتون خلکو ولا خیالی نو کدا زینتی ولی ولا رتون خلکو قتل بعض اهل علم دې تم لاړ دي و ابراهيم نخعي رحم الله به چا چې وفاق په زار وېستو ویل و دې توان محتاجن جاء فخذها رب غاړي د خپل وېستي خو چې څوک فقير راشي او داتي يوسي څه پوه شي په خبره باندې بهر حال ګره مساله باندې ځان پویول پکار دي رسول الله علیہ السلام نے دار روایت مراغلی و اذا صلى احدكم کلچ تاسو کیو مسکی فلیخلع علیہ نو دی باسی پیزار او د خپل منس کی دی مسلمان لپی ضرر بور کو چتا کی خو نو هغه دې پتنګ کو د خو منس کې کېلا اوکه امام ګس طرف لکی خو نو امام سره غبر څوک ولاړ نه کړه امام سره سری قبل څوک سره ولاړ نو ځان لچی نو بیا خو چې څه خو هي او کو صف دې او غنه دا نو بیا بدا شي کې نو ګورو څو زمو لارې کو سیم ټولی دا سي ګندري اپی زارونه اکثر غندوی نو کدا شیشی ټول جمعهونه بکا کړشی خو مساله دا سره چې پاک په زار کې مسکی نو که څوک مو کته مړی نه کوي چیرته پښتانه یا واپورې درسته حاجنه څوک مو نو کته سری ته به چې غازی شو غازی کېږي په نه اور لا په پیځه تاسو الله دې مو تاسو ټول حرمینو شریفینو لپوشي داغه کې کوم مسلمانانو قتل سوق طواف په پیزار کې کوي داغه خادمانم پیزار هر وخت کارونه کوي نو پیزار یې چولې داغه کوم خادم پولیس چې ده داغه پاک بوټا نه چولی نو زما پښتانه ولا بد بد ګوري چې کافر کو جوړ نه در نشو بابای ا دې مسلې ده غریب خبر نه ها دسه لکه مخکې متا سولې ویلي یو شریط الله اړه را له خلکه نو دې دې لمن را والی صادر دې را والی او هغه کې دې اوتو کی او د الله حبيب دا سدا سری کی اوس ګره دا پیپر راوته تاسو رجیب کیره هتا لاله دا هو ته خلک نیولې لې چې نیولې ته خیرت نشې کوله ته خو د رکو او د سجدې اسکار نشې کوله کاغذ را والا هغه کې اوتو کا ابه جیب کې واچو نو که څوک دیو کته له تا ول بد بد ګورنه پیغمبر ول طریقه خولي اتا له پته نشته نو تو ول بد بد ګوري ډېر خبره ګوره د جهالت د وجه نشري دا د ناپوهي د وجه نه جګړه راځي او ځنې د ډېرو مليانو د زد د وجه نه چې بس زد راغست خبره قران او سنت کې دا خو بس د زد دی نو د زد دی خو بس جهنم دی نو سشه حدیث کې هر شی په خپل درجه او مرتبه کې پر خودل پکار دی فخلا انا لیک او با ساد خپل پیزار دی انک بالواد المقدس توا بشکت په یو میدان پاک کړي شوی کې شنو می توارا وان اخترتك فاستمع لما يوحى او دا وانا اوزچم اخترتك غورکړم میته فاستمع لما يوحى نو غوغونی سا هغه ست چتاته و هی کې دی شی دلته اهلیل مود علم مراتب ذکر کړی چې څنګه به علم زکیږي وې سلور مرتبې دي ا بھائی دا شون کې زموږ استادو تعلیم او تعلم سلسله درمو لړېر ضروری دي د علم د زده کړې لپاره سلور خبرې دي یو استماع ګور قران وای فاستمع لما یوحى اول خبر وغنی ولی وغنی سا چې الله او رسول سوای ځم فهم دې ځان پویا کا خبر آسین نمگڑی دیوری دنیوی درم مرتبه دا الحفظ ایچی غوگ دیمنی ولی پویم شوی او خبرم دا اللہ و دا رسول و دین دا نو درم مرتبه دا دا یادے کام او دا حفظ گورا دو مرتبی دی یو حفظ پسینہ کیوی سینہ کی یادہ کام اس ضبط و صدر ڈیر کمزورے نے نو حفظ دام دے قلم لان قلم بانی اولی کلی کلو کی راولا دیتا زبط الكتابت ہوئی سمو خیال لے توجو کئی نن زبط الصدر ختم نے پخواہ بنا سی تقویٰ وا واللہ دا دین دے فازت لپار آئی بخبر لی کلی نا خوچی سبی او ریدل اللہ بسینک جمع کول زینک بے جمع کول الله ورته دمرا لوی ضبط الصدر ورته اوس غوړي چې سګلیکلونه کی کړه نو لاناس ته ته تپوس کا خبر ورته یاد نه لا اګه سفلوزه پوری لاړو سباشو بیا خو به ته خبر منوي سلورم مرتبه د علم دا عمل دا عمل اے خبر دې دې وګم نیول پو هم شوي یاد زم کا نوش په عملو کا او عمل دا چې خپل عملو کو او نور تم د وس مطابق رسو عدل علماء لیکي وق کې خودل بسنګي وای من ادب الاستماع سکون الجوارح د آداب د وق کې خودونه دا ده جوارحو کې به سکون وي اے دې په لور دمو د اباظي طالبان څوګري سره وروي کوي څوک بری تو سره څوک سر کې ګوتی وای ندکه وګي خوي نو بیا به اندامونو کې سکون وي چاچ وګي خي هغه لاس سره ګيري سره سر سره ابسره کتونه نه کوي لکه راغري او سړي په موس کې اسې به سلاس خوزول را خوزول یو ضرورت ته یو څه ضرورت ته نو دا وتاسو د احادیثو کې راشي بعضي صحابه او رکم په موس کې مړه کړي ځکه که پریزي کنه دا تا پریزي نه موزلا روګه څه کړي دې په موس کې مړه کړي ضرورت ته یو ځای غریګي نو ورکه غره نه نو ستاتوله توجه دې زیل لا یو د پای سړی عادت وي دې بار بار سکهي اسی بے سا حرکتونا کئی وی دا چازر کی چی خوشو ہوئی داغے نخدا دا اندامونا بغلط حرکتونا نکئی نگر غوک کی خودو کی اقل با حاضرے اندامونا با عبس حرکتونا نکئی ندا اول مرتبہ دے علم دا فاستمع لما یوحا وغو نساغه ستج تاسو ته وਹੀ کې دیشي انني ان الله بشکد چیم زال لایم لا اله الا انا نشته بل عبادت او بندګي مستحق اله العالمین ورتوي مگر زما فاعبدني نو یواز زما عبادت او بندګي وکا واقم الصلاه لذكري او پابندیو کا پموز د وجه د یاداش زمانہ واقعیم الصلاۃ لذکری اے دلی لذکری غنی معنا غنی علماء وکړي نو چې تاسو به سمره یادې کوي او بای اسمره بزان د آیات په مقصد پوي کوي اے پابندیو کا پموز لذکری لتازو قرانی فیها چې دی مسکه مار آیات کې ورا پسنا کې الله یادې تعوذ او تسمیه کې الله یادې سوره فاتحه او سورت کې الله یادې پرکو کې الله را یاد دې قوم او سجدا نو ټول د الله یاداش یاداش ته مزو یا یومانا علماء دا مکړي واکې مسلات لذکری پابندیو کپو مز چیز دی ذکر و کم تعریف دیو کم دا ملائک قرآن دی فذکرونی اذکرکم کی دلتیر شروع کر تا چی اللہ یادے نو اللہ دی دا ملائک قرآن دی یادے چی ایز ما ملائکو تاسو خویلیو اتجلو فیها من یفسدو فیها ویسفق الدماء او گر یا خما یادے وګور یا خما یا دای د دوی مقصد دا یادې دې کې لې ذکرې د وجه یاداش زمانہ اے اوسړي نه هېر دې موږ لکه باندې ادم باندې هېر راځي نو چرایا یادې شول نو الب بلکار کوي چې موجو کې حدیث معتا دے امام مالک رحم اللہ کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی سوک چی او دشو دا مزنا یا تیہیر شو نو او دی کی کل چرا یا دی کی او دا آیات اولوستو اقیم الصلاة لذکری پابندیو کپا مز دا وجد یاداش زمانا یو سړی د مزنو وضو شو غافل شو نو د دې ګنا کفاره سره چې دې دې ادا کی دې دې د مز ادا کی اگر د موږ دی عوام سکه خواص هم یو نقصان کی نو هغه ته دل ته سوچ وکړي اے لکه زنه ماسبخین مسکو خمال رایات شل جماد سبا نه دیکړي نو ترتیب د شپې او د ورځې په منځونو کې واجب دی نو زه به الدا وختي مسکې چې قضا او ګرځي دی به الدا مسکې چې قضا او ګرځي څه پوښي په خبره موږ لا خپته یې جماعت په خین قضا شوه یرا لا یادم دی ماجی ګرم مکو ما هم مکو او غن را ګرځو د د مزب الکیږي چې دې قضا او ګرځي بعض ائمه وايي ک وخت کې فراخی ده اے پکې قزام کیږي او دا وختین پکې کیږي نو دواړه دیو کی او کدی یریدو چې زه د ماسپخین حکم نو د مازی ګرمم قضا شي نو بیا دې وختي موضوع کی ور دي کې ډېر نقصان عوام کوي موس چې قضا شو کنه نو بیا والدا نور کې چې هغه قضا وکي عجیب ایم تو صاحب ترتیب نبی علیہ السلام نے یوم الخندق کی منزونہ قضا شویو نو دا اللہ حبیب علیہ السلام دا ماضی گر موزو کو نور شویو بیور پسی دما خامو کو گورا قضا مخ کی کو نور ڈوب شوی وقت دما خام داخل شوی واولی دا ماضی گر اغاو کو اولی دا ماضی گر اغاو کو نگورا مز قضا دا مخیقول پکار دی ان ساعت آتیتن بیشک قیامت راتن کے اکادو خفیحا نزدیوم چی پٹکڑے میں وے او قیامت دسد پار رازی سمر سمر خلق زان کڑولے لی تجزا کلو نفسن چی بدلور کریشیر یو نفس تا بیما تسعا دا اغا چی دی نفس کم منڈی والی دی کوشش کڑے دے زان کڑولے دے ایک اور اللہ دا قیامت دا راتلو وقت پٹکڑے اچھا لمپت نشتا وی تردی ان قریب وی اکادو خفیحا چه ما بد دیدا واکی کی دو خبرم پٹکڑے وی خودے ننا پٹکڑی ویلی دی چه قیامت برازی اگر چې اچھا تا پتہ نشته چې کله برازي څوک دا اکادو خفي ها په معنا پوښوي ان قریب م چې د دې د واقع کې دو خبره مم پټ کړې وې دا سي مم نه ویلې چې قیامت برازي او ابن عباس رضی الله عنه ما دا سي معنا م کړي وې دا د باب د مبالغه نه ده اکادو خفي ها من نفسي ان قریبم چې د ځان نامه پټ کړې وې اگر چې د الله نس شي پټینا لکه ګور پښتو کې خلق وې وې ته دنه خبره رو با شه د ځان نه پټای نو تبه څه خبر شي دا د باب د مبالغه نه ده لکه حدیث کې راغلي چې وکسان به پرز د قیامت د عرش د سوري د لاندې الله دې موږ ته سمرا وړي یو هغه سړی چې په خلاص خیرات ورکي نو دې غسلم پتن لګي نفلی خیرات داسې پټي دا ور باندې ادم خود ځان نه سپټولې شي یعنی دې د دې په پټولو کې مبالغه کوي قیامت راتلون کې دې نږدې او چې پټکړې مې وې او د څه لپاره قیامت راځي دا ګور یو وقلی وجه ذکر کوي کافر او دهریانم چې څوک مزدوریو کی اغله تنخوا تړلې لتجزا کل نفس بما تسعى دې لپاره چې بدل ورکړې شي او نفس دا غسو چې د کوشش کړه منډې والی اتا سګور سمر سار نه درسنا شي او چې درس بشي چې اگر ته پیسې درکې روجی مونی منزونا کوي تراویح کوي د دې ټول به الله مونږه تاسو له بدلې را کوي فلا یسدنک انها خامخا بندی نکی تعالی رد دی قیامت در رد دی قیامتنا او دی در آیا دی دونا او پدی بانی دی ایمان روڑونا منا غسوک لا یؤمنو بیها چه ایمان نساتی پراتنو دی قیامت واتبع هواهو او روان شوی دی دخپل خواهش پسی فتر داب ورنت بحلا کو تماشی وما تلك بيمينك يا موسى سشير بخلاص في قصة موسى عليه السلام قال اي فرمائي لئو هي عصايا دازما امسادا اتوكو عليها تكيا وامبدي واهش بها على غنمي پان را سندم پدي پخبلو گنو ولي فيها وما دفار پدي امساكي مآرب اخرى فیدی دی نوری اے نوری فیدی دی ماتا پامسا کی علماء دا امسا فیدی شمیر لی دی یو سنتو کسور فیدی وی اے منافع دا اسوا بازی شمیر لی دی علماء اے وی امسا کی یو فیدہ دارا تد کوی په غاړه ولاړی خورسای کا مشوا نو امسام دیو دو غزو رسو کار کئ تا برسای لا ورواچې او ببد کوی نرو واسه وګوره دا امساتوې ما فائدہ صدا نور در تورسه دو نو دا پزمکه کې خا خا کا اپا غیبان سواچو نو سور بدر باندې جوړ کی درې ما فائدہ دا دا چیریگی دمار لڑمنا نو پامسا بے قتل کی اکروانی نو پدی اگا بے واچے اغی کی با قوس واچے اغی کی با نور سواچے بای زمیدار مکتری سپلی پکی چونلی او را روان دے دارنگی گڑی سرے نو امسا در سردا در اندگان بد گڑو نا پی قتل کی اگر امسا دا پیغمبرانو پلاسو کینی ول دا سنت دی سنت دا انبیاء او دے وی زینت دا صلحاء او دے ادا اصل حد دا دشمن مقابل کی ادا دا کمزوری دا پار آئے یو مددگار دے اگر کمزوری سرے دا امسا پزور روان دے وی غم دے دا منافقانو منافق کسوئی آوی امسا الاسو کینی ولی ازینا پا دی سر میں اونو گئی اغلب پار غم غم المنافقین دے او دا زیادت دے پتواتو کی ویو باندشی را روانو حجاج ورتوی من این اقبلت یا آرابیو کم زین را لی اغوی دا سہرانا وی لیلاسو کی دی سریب وی نام سالا پا دی بسکے وی ارکو زحال سولاتی چی مسکو مخل بے اٹھوم بم دام سوترا شواب سوتر سنت طریقہ دا عربی مساجدو کم ساتی بلکل زمونگ لوی لوی دا سوتری خیال نکو اگر گرزی را گرزی خاص کر زمونگا لسپیکر والا نے ندائی خوشی لسپیکر سامائی رو را شا بس دا سور خلقو مخیل لارا این یو مسلس دکی دا امام دا خلقو سوتر را نکو ضرورت را غی دا صف مخ کی تتلی را تلی شی امام دا مقتدیانو سدا نان پا مسلح پوی کئی الله دې موږ تاسو حرمینو شریفینو لګوزي او مسجد نبوي کې کله دروازې دې طرف نه دي چې د صف اول نه شروع شي اے دې دروازه ورادر نه شي صفونه جوړي څوک د هغه طرف نه راغی څوک د دې طرف نه راغی زه ځان لټای نو که صف کې سوګرځي زه لټای امام سوترا دا دې په ګرځې دو باندې ګناهګار نه مسله باندې پوښوي کنه اځه نه پر سوګموس کې تپراوه ته لاس نه ورونه نشي طالب د مسلې پته نه سوتره د عربو په دې وړو جمعاتونو کې لري سوتره د لرګي نه جوړې کړي ورته سلام وګرځي چې نه مستله ماشومان هم ځان ته سوتره خیدا شي سنت ماشومان هم زده کړي عدل ته مونږ په خپل ګرم نه کېدو ځان الله افای چې دا ګرم باندې بل عرب ځان لموز نه کوي یو ځل موږ مدینه منوره کې جمعات کې مزو دا بچی کور سره می جمعاتو نو ماشومانو نه جمع لاړو نو ځان لاغیو ماشوم مخې له سوترې کې نور ورپسې ولاړ دي ماشومان هم ځان لمز نه کوي بلکې یو سکی یو مخکې کې ویدا به موز د پاره پزمکه کټومم اویدا می د دشمن د پاره ساتلی اپدی خپلې ګډي بيزي شړم اپدی سفر کې مضبوطې ور امسا واري چې تکیا لګي کنه نو کتب به دي سی واکي سفر دې شو قدم دې سر لوی او اپدی د نهر نټو په وا چرته زمیدار مو کتلې چې د لرګي په ذری د نهر نه سکای وی ټوپ وام د نهر نه اپا دی درا غرزیدو نم پامنیم اپا دی بس آدر واشو امنما بد گرمی نساتی ایو شی لری دی نصب ور پس پاسب رانیز دی بے کی امسا فانیزان لسکا رانیز دی کا نو دا امسا دی رفعی دی دی مسکم گورا کمزور سڑے امسا نیویشی اے مز دی اس لکا تراویح دی اگ دی کے نو که یو بوډا وای په ولاړې کومه وامسه په لاسو کې ونیوا نو دې امسا نیوېشي دې امسا په لاسو کې نیوېشي لقد عمر رضی الله نو په دور کې تراویح چې بکې دي نو باز خلکو اغیب امسا په لاسو کې نیولیوا اے وای حتا کننا ناتمدو مونگ با تکیا لگو لپام ساگانو د ډیر اوږد قیام د وجنا ای بدا سی تراویح کو لکنه وی بس سبا چه براو خطنو بس بے کی رسول اللہ علیہ السلام امیو دریش پی کری صحابو ای مونگ با تلوار کولا چه اسے نا پیش منے اونشی و بانگ را لو نوائی انن غمگا دی پلو گو رکے امام دا گنٹی نا سیوا کن بس نمو دا ٹولو ساوزی سو وخت به تراوی ختمولی ها بھائی ایلا پس پیشمنه به پشکوکو ایلا پیشمنه به پشکوکو نو امسا کی غټی فیدی دی اگر دې کلی معنا با نزان پوی کای وا احشو بها علی غنمی پان را سندم پدی پخپلو ګړو ور یو زرب دې یو حشت فقها و دا جایز دی ګور حشت دی ته وې د چاونه دا عطا پکې امسا دا سوا چولا او غیله سنور کې وګور نه لختبه آتی شوي دا غینه خرابې پانه رو غرزلې دی باندې بوټي له فائدہ حاصلې ایو زرب دې چې خلکو بوټي په امسا وې سانګې دې ماتې کې نو دا ناروا دی اوس خلکو سانه خبر از ده کړي ګډي بيزي او غوان میخي ساتري او زره سنيسته نو ساري چې خلک سو پاسي نو د خلکو غټول بوټي بوټي پردي بوټو له نه ځو ډکړي نه ځو پیژ نه کړه لورې پکې ورغه پردو بوټو د پاره نو بس غراني پانی ګډي بيزي او خري او د تنور کاري بشي څومره د افسوس خبره وای چې د یوي بيزي او د ګړو په سر به اورته زی خلکو فصلونه دې په تباہ کړ او زه غواړم کار اوس غوړې ګډو ویزو والا موبایل پیدا کړې نو چې سوګنی او پوه شو چې دا خو فصل له نا په فصل کې اخته شي دې په موبایل خبري شروع کړې نو کو سو کوی جدار ورسکه یاره ما خبرې کولې خیال په ولا نو دې ترغیق وکړ لنیولې چې سوګي پر دې فصل لګړې مړې کې اگر داسی که غان سوک سره یا کنور کاروبار کئی چه دا دا جهنم دا تلو سبب جوړ نشی دیر خلق خلقو حیران کلی دیو بوداو اللہ دیو بخیو صوفات تی دا درس لبکی ناس تو رو جا کی او دا تو دیری کلیو اللہ دیو بخی نو ما غرما بطلو ما ولی ایتو سکے بابا جیز غو غرما کی پر رو جا کی سکے حرالی اوز با مالو علا رازی فصل لال اخلاص ہے روز داغه شوکای لازم خیر سره پسپینه ګیرا استاد غوانو د می خود ګډو بيزو د لاسه فصل ساتي د دا زمونږ مسلمانې یا کمزورې پردو فصلونو له مسکړي غوان ګړي بيزي مساتلي نو هم په جندو احشو بها علا غنمي ولي فيها معارب اخرى او ما د پاره په دي کې فائدې دي نورې قال رب العالمين فرمایي دي والقهار ثاوي كيا موسى اي موسى عليه السلام فالقهار ثاو کړي و فائده هي حيه تنسا ناسا بي غنره مارو چمنډي والي ور دا حيه دي ورته په اعتبار د منډوي او شعبان ورته په اعتبار د جوشي وي مخکي اشكال او داغي جوابونه شوي قال رب العالمين فرمایلی خذها روینسا ولا تخف یریگما سنعیدها سیرتها الاولى زرد جو واپس بکو دا شکر لمبنتا ای کفار یو اعتراض کوي وای دا امسان مار نو جوړ شوه خو زنګل امسه وغورزولا نو کله ګورته څه شی وغورزه زنګل کسی زونه دو کی وای مار منډکا عجیب قران دی الله لا پته وا چې د دین دشمنان بدا سي یو اعتراض کوي الله اور پسیوی روی نساء بیا بته د دې مار نه بستا پلاسو کې همسا جوړ شي ور د کافر خلیب بالکل پسکا بد دی کا ورته هغه وي د وګرزولا ناغي شور سره دی وګره جنگل کې څه شي وګرزه نو بازي شي زونه منډکی دیو جن وګور ټول دنیا د دینه عاجز را سوګ دې چې امسانه به صحیح مار جوړ کی ابیا مار نه بسو کم سا جوړ کی قال خذها رب العالمین وی دی روی نساء ولا تخف یریگما سنعیدها سیرتها الاولى زر دې چې واپس بکودا اغا شکل لمبنیتا وزمم یدکا او پی وزکا دا خیل آس دی الى جناح کدی خپل طرف لا اے خیل آس پا دی گس گریوان کی او ترخلان دی وردنکا تا خرج بای دعا آرہو بزی تکسمین من غیر سوین بغیر دس بیمارینا آیتا نخرا دا موجز دا بلا لنوری اکدی دا پارشو خیوتا سوتا من آیاتنا الکبرى دایاتونو او معجزات او دلائل زمون له لوی اذا بلا فرعون انه توا لار ش فرعون ته بشک غسر کش شوی قال موسی علیہ السلام فرمایلی رب اشرح لي صدری اے رب زما پران زما لرسی نزما یو لوی زما واری راته حواله کا زما سینه ورته کولاو کې چې دا ورته څنګه نشي ويسر لي امر يوسان کې ماته دا کار د دین زما وحلل عقده من لساني ابران زي غټه د جب زما يا اهل الملك لي موسى عليه السلام چې معشوم فرعون ګيري نه ونيو نو دین اپو هوي ودا هو لکاغ معشومي چې دا غد لاس زما بادشاہي به ختمي وسنه مي وي ګيري رني شي نو چې لوی شي بیا بلا سکي نو آسي بيبي رضي الله عنها ورته ودا معشوم نه ورنته ولا يو په لور کې دا بل په لمل غلري دا سروټ ک جبل رسیدنه وا وي کولاو کې غټه د جب زما يفقه قولي چې پو هشي دای په وینا زما وجعل لي غرز ما ظفر وزير امدادي من اهلي زما د خاندان او اهلنا هارون اخي هارون عليه السلام چې ما رور دي خوشدود به ازري مضبوط کې پدش اعظم ازري زهري مضبوط کې پدش اعظم واشركه في امري او شریکو کر دے دے پکار زما کې کې نو سبح کثیرن دې لپاره چې پاکي بیان کو تعالی ډېر ډېر و نذکرک کثیر او آیات دې کو ډېر ډېر ای وای ډېر ډېر یادول بکل حسابيږي چې دا ډېر ذاکر نه چې پناستا پپروتا او پولانا اللہ یادے انکا کنت بنا بشویرا بیشک ایت پمونگ بانی لیدن کے قال رب العالمین فرمایلی او قد اوتی تاسو لک یا موسی بیشک در کڑے شوتا تا سوالک اے مسئولک اگر سوال کڑی شوی خبر استا یا موسی اے موسی علیہ السلام ورزید کی سلف دو قولون دی رستو براشی سورہ زخرف کے فرعون وی ولا یکاد یبین ها توجہ بلغ اے وی دا موسی علیہ السلام نزدی نه دی چې واضح بیانو کی دقلت دا سلف دو قولون دی چې دا ظالم دشمنو لی وی چه واضح بیان نکی نو وی دا اقدا دا جبل رشوی وخو بالکلیه نا سلق اثرات پاتیو زکل عین کافر فرعون وی ولا یکادو یبین ها تاغی قول یو مقصد داره اسوک وی بالکلیه لکنت لرشوی دا اقدا الله وی قد اوتیت سؤلک یا موسی نو دا لعین د زده و عناد د وجه نه وی ولا یکاد یبین ولقد مننا علیک مرة اخرى او بشک احسان کړو مونږ پتا مرة اخرى فزل بل سرام اذ اوحینا الی امک کله چې مونږ وحی کړو الهام مکړو مور ساتما یوها اغه چې وحی کړی شوی وا ان قذفیه فی التابوت دا چې ورواچو دی موسی علی السلام لر په صندوق کې فقذفیه فی الیم نو ورغورځو صندوق په دریاب کې فلیلقه الیم بالساحل وبغورځی دی صندوق لر دریاب بالساحل کیناره وانه یا خوشو عدون لی وعدون له رو بنیسی دهلرا دشمنان زما او دشمنان د موسی علیه السلام دا اللہ دا حکم مطابق مور صندوق کی واچونو عدیت وی قدم پا قدم تکلیفونا ورلا پیدا ندی و فرعون ما شمان قتلی نو چې پیدا شو مور سر یرنا الہ العالمین ورتوید لرگی او صندوق جوړ کا داغه سوراخونه بن کا او موسی علیہ السلام پکې واچوا بس صندوق کې واچول د الله حکم صندوق نیغ د فرعون بنگلوا د دریا په غاړه داغه نه یو نهر بنگلې تلاړو داغه بیبی آسیه رضی الله عنها سره د وین زونه استرا وینځو صندوق رونیو وی کولاو وی ناس نه بیا به زمونږ مالک وای چې دی کی سو تاسو ته لرګل ناغي پخپل لاسو صندوق کولاو کو والقیت علیک محبتم مننی او ما شول په تاسو کې محبت د خپل طرف نا ولتشنا علی عینی او دې د فارا چستا پرور شکرې شی علی عینی زما دستور غدړوان دی وګور الله دا شان شولې چې آسی بی بی موسی علی السلام ته قتل دبرنه یو دومره محبت او غی پزړه بایلو دومره محبت به د مور د بچی سره نی سمره چې آسی بی بی پزړه کې الله محبت را وستو بیا شران نو دا او قتلوم داخله کاغه ماشومی ابا چړو والا تابیدار ولاړو اے د ظالم بادشاہ سربازي بدنصیب خلق وی اچ سوي بس د یاغه کای ایم چړې لاسو کینی ولې وی فرعون وی وجنه می آسیه بیوی شفاعت کای چې می وجنا کیږي هغه چې الله تقدیر کلی کلی فرعون هم دې تا ماده شو چې نی وجنی اوس وی معشوم جاړي خدای خبر چې کله چا سا دریاب لا چولې وګورای زنانا چې پای ولا ورکی نو بس زنانا براتلې چې چا بخواله چول موسی علی السلام جړل او دی یو زنانا پایم نورودل اوس الله وعده کړي بیبی دی ویلو دې جولې له به واپس کو اے الله چې سو و یا کوي اوس کده بلې مور پیس کله وي نو مور به غمه پاتې وي بس هغه به پرورش کوله موسی علی السلام د بلې زنانه پینس کی نو خور د موسی علی السلام خواره دا صندوق په سیم پټ پټ اتلا دی ولوی او کورنۍ درته نه خیم هغه پروري شو کی نور تاریخ لیکلی دا الله اصلوی قدرت دی وی مور د موسی علیه السلام رالا او موسی علیه السلام جاړي فرعون کلا رہی رب غیرت لغورا وی تخو پزرگونو ما شمان وجنی چی موسیٰ علیہ السلام پیدا نشی ته زما غیرت پی جنی اغا ما شم چستا پلاسو کیو نلوبو استا پکور کی پر ورشو نکم اللہ خپل خدای توب خی مور لے ورکو چی دا مور بوئی پیو لگی دو نو جڑائے بس کا او چی خوالے واچولو نو پی شورو کل فران ورته ته بدل تکي زبر تنخادر کو موتب پي ورکه اغير خنور مزبوش وينه ما د بچي نو فران مجبور شو ويخا ال تکي تنخا بدر سه ملاويږي خواسيه بي بي ورته ويدا زما د بشو غونته نه داسه سورز پس به راولي نو چا به راو سه ټول درباريانو ته حکم چي سه تحفي به ورکوي ناغ توفی بے ورکی اما شمتا اوا بطولی دا مور دا موسیٰ علیہ السلام وی از تمشی اختک کلچ تلی و خورستا اید موسیٰ علیہ السلام خور تلی و فتقولو ناغی فرمائلیو حل دلکم آیا خبردار نظر کم تاسو تالا من یکفلوهو پا هر غچا شدد پرورش موکی ادیو علماء لکی دیوی فرعون ندا حامان دیر خطرناکو دا ظالم روی دے لکا جور پی جنی جدا سوک دے فرعون مرتوی ار پریزنا خبری ما شم دلو گی نمڑ کی نو کدی او شرارت لبرد خیال نو کنا نو او چا بولا خیال کولو حامان بولا خیال کولو دیو جن راغلی نبی علیہ السلام ہوئی دکم بادشاہ سر چی اللہ دا خیر را دو لدی نوګیر چا پیر وزیران او مشیران ورته نیک کی کدنه د نیکي خبر یریږي ورته یاد دی او کله چې چا سره اراده وي خپلم غندل او ولیدا سي وزیران ورکل کدنه د شر څخه شي پاتی نهي ولا مخه مخه لا کوي فرجعنا کیل امک نو واپس کړه مې ته خپل مورتا کې تقرع عینها دې لپاره چې خشي سترګې داغه ولا تهزن او غمجن نشي وقتلت نفسا او تا وجل یو نفس فرجیناک من الغم نجات می درکړو تا ته د غمنا وفتناک فتونا امتحانات می روسیو پتا ډېر امتحانات حدیث د فتون شو پانه دې چې د موسی علی السلام امتحانات پکې ذکر دي چې ګوره قدم په قدم امتحان دی دا ټول چشمه لري کړه نو پانه ته محدثینو دکې کړي لا پیدا نه دی امتحان دی چې پیدا شو نو ور سره امتحان دی بیا ګوره تر مرګه پورې امتحانونه دي چې فرعون الله سره د قوم هلاکو نو بنی اسرائیلو امتحان دی ای سمرو کڑولو کل دسخی عبادت کئی سخین خدای جوڑائی تردی چه هارون علیہ السلام وفات شو نو بن اسرائیل ولوی تاو وجلو وی مونگ سر امینو یادی وجلو پیغمبر تاوی چه پیغمبر رور دی وجلو قدم پا قدم تکلیفو ناو فلبست سنینا نو وقت کتیر کڑو سکلونا فی اہل مدینا پا مدین والاو کے ثم جئتا اب یارات لل کڑی تا علا قدریا موسی اغنی تی معلومی بو باندې چې کما الله ستاره پیغمبري در کولو د پاره مقرر کړی وا اے موسی علیہ السلام واسناتک لنفسي ورکنے می د خپل ځان د پاره سب زما وہی پیغام خلقو ترسه اذهب انت لار شیتاسو واخوک اورور ساسو بیااتی زما په دې معجزات او دلائل ولا تنیا فی ذکری او سستی مکوی فی ذکری زما په یادو لکه او زما د دین په دعوت ورکولو کې ذکر غره ته ځانه دی په لوري یو سره ناس ته دام غټه خبره ده سبحان الله الحمدلله خو فائدې یوازې تا ته نه او چاله سخه قران ولخه دعوت ورکه امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې نو انفرادی ذکر د دې مرتبه ته نشي رسیدې ذکر د دې فائدہ متعددا اذهب الى ارشد والا الى فرعون فرعون تا انه توغى بشكا غسر كششوه فقول له قولا لينا نو فرمائي دوالا غتوينا نرما لعله يتذكرو ديكي ديشي چاغا نسيت قبول كي او يخشا ياد الله نو يريغي ورسمر دوار لوي جليل وقدر پیغمبران دي ابل پر سمر ناکار شخص دے فرعون خو ورتوی خبر دے حق وی خود اخلاق او د نرمۍ په دایره کې دی ور فرعون سره موي سخت خبر مکوا نن نن الله معلمان کله باز عالم دی نا خلک کوئی کې جنگ لري شاه سره شاه د سپیکر لناسته یره وای کې جنگ لري نو دا کنزری او دا سپکی سپوری دی نی دا چا جواندے پریخو نی مڑے پریخو نو دعا کوئی چی اللہ عالمان موکی خو اسے نا بازی سری سره د سپی خلائی اوزیشی دے سڑے خو خلائی دے سڑا ہر چا تا خلائی ورچے ہر چا پسی غاپی نی دا چا مڑی پریزی او نی جواندی پریزی خلق دا بد و اخلاکو نا ٹول تنگ دے او ٹول پریشان دے ګورو د سرم نرمه خبرو کای سخت مکوي دم رضیو جن علماء لیکلي کو څوک د موسی علی السلام نلوی دی نشي اچا چ چوا عزو نصیحت کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې ناغه د فرعون نه ناکار کې دی نشي حدیث کې علماء یو خبره کړي توجه ورته وکړي ادا د باج مليانو عادت سي ويره مني زمنا خراشه دزر براسو په پيو پاسم کړه دته دا دعوت او قران دزر براسو بس سوق چې دزړو غصه په دعوت کې سړاي اپا امر بالمعروف کې دته خپل غصه خدای الله لپاره نه لګي او تعالی غصه درغلي علي رضی الله عنه مشهور واقعا کتابونو ذکر کړي یو کافر پجن کې را پرزول او قتل یې هغه په دلان دې نه څوکاڼي څوکې آتے پاسې دو دا الله والا بل کافرم په چکر کې واچې کافر وی جلا لا څنګه چل را پرزول میدان د jihad دې را نه پاسې تپوسې ته وګوځي دا ولي نو علي رضی الله عنه ته دا الله د فارم وجلې و چې په ما دې لاړو ټوکلې نو خپل غوسه مې در لراله زه هو تاسو خپل غوسه د پاره نه واجنم څه پوه شوي په خبره وایي د دې په لور کې دا سینې د غوسه نه ډکره او هغه په منبر سړې بازي مولا ګوره دا شي ساده وي یو ولوي فلاني دا شي وې په غم مکو جو مګر ازي کنه نو دوه مخکې نه ځان تیار کړي ها بھائی نو بس په منبر وخاتو هغه بڑا سي سورکو نو د زړه براسو ته خو نه الله راضي شو نه په خیر پیدا وشو د دعوت خبره خو د زړه د درد دي لکه د مور شفقت برا والی یو نا فرمانه بچی ته څنګه لار خي قسم دې د مور شفقت د نبی د شفقت کله مقابله کول شي د له درد دي چې دا سړی اور سره روان نه اته چې دا سی خبره مې وکي چې دې بګراوم نشوي مور څنګه خبره کیدا چې خبره جوړی چې دا بچی خو یاره نافرمانه دي د سره بسنګ په نرمۍ خبره کو نو د دعوت دا مثال لیکه ته غوسی سړې خپل عصبیت سړې نو بیا ګور کار نه کیږي بازی وای منی سم نه خراشه د زړه بڑاس خوبه په وباسم ګور الله لا پته دا چې فرعون ازلی بد نصیب وره او زما موسی علیہ السلام کو ټول عمر لګیای دی ایمان نراړي خو بیا فرمای فقولا له قولا لینا وای نرم خبر ورته کوي خبره دی حقای خدا اخلاق و پدائر کی دیوی لعله یتذکر کی دیشی دے نصیحت قبول کی او یخشا یا او یریگی قالا ربنا ویلیو دی دوارو ایز منگربا اننا نخافو بیشک من یریگو این یفرط علینا دا چې سین تلوارو نو کی زمون بارکی پس زارا کولو کی او ایت غا یا دا چې دے سرکشون کی قال رب العالمین فرمایلی لا تخافا یری گئیما ور تبعی رب پیغمبران علیہ السلام راضی دا دی ایمان نمنافین دا سمر الویلوی پیغمبران دی خو بیام تبعی ری راضی قال لا تخافا فرمایلی ولا دوار یری گئیما اننی معکما بیشک از استاسو دوارو سرم داغ معیت خاص سرم اسمع اورم وارا وینم فاتیاهو لار شی دوار دتا فقولانو دوار ورتو فرمائی اننا رسولا ربک بیشک منگ دوارا پیغمبران یود ربستا فارسل معنا بنی اسرائیل نور افریزه موږ سره بنی اسرائیل ولا تعذبهم دیت سزا او تکلیف مور کوا قد جئناک بآیه بیشک راتل کړي موږ تا ته بآیه ور مخک دو معجزه وی او دل ته بآیه وی ها ایت اللهم کوم ځای کې دو معجزه ها سلام او دل ته دوی یاد دي نه بیا تر چاله یاد دي بیا مخیوی کنا یو امسا دا یو یدی بیزوانه قرآن گوره کل لر خبره کئی دانا چی تا بیدی مخی آیات کتی گوره مخی دو موجزی تیری شوی عدلتا وی بی آیتین حالان که هما آیتان آخو دو موجزی دی نولم آو دا سی جواب کنه وی مراد اقامت البرهان دی دلیل قائم دل ناغ پا یوم ثابت دو پا دو بانم انا قد جئناک بی آیتن بیشکر آتل المکڑی تاتف موجزی سرا من ربک استاد رب طرفنا والسلام علی من اتبع الهدا او سلامتی آپ دارینو کدا پا دوارو جہانونو کدا عذاب نداغ شاد پاردا اتبع الهدا چه غروان شوه ده هدایت پسی یا سلام پا مانا ده سلام ده سلام دی پاغچا اتبع الهدا چه غروان شوه ده ده هدایت پسی انا بیشک مونچو قد وحی ایلینا بیشک وحی کرشوی ده مونتا ان العذاب چه بیشک عذاب علا من کذب و تولا پارغ چابی چه ده دروغ نسبت کرده حق تا و تولا و ده حق نا اوڑی دلی قال فرعون ویلیو فمن ربکم آیا موسیٰ سوک ده ربستاسو ده دوارو اے موسیٰ علیہ السلام قال موسیٰ علیہ السلام فرمائلو ربنا الذی رب زمونگا غزات تیات و کل شین ورکڑے دے ہر یوشیتا خلقہو امام مجاہد وی سورتہو شکل داغا یا خلقہو زوجہو عرشیت داغ جوڑا ورکڑے اے دا انر دا پارے مادا پیدا کڑے ثم حدا ابے ورطلار سمکڑے د صحبت او دا غین داسی طریقې سره سمر مخلوقات او حیوانات او انسانان خوريږي قال فرعون ویلو فما بال القرون الاولى صد حال د پیړوډم بنو قال علمها عند ربي موسی عليه السلام فرمایلی علم د پخوانو پیړو زما د رب سره دی فی کتاب په لوح محفوظ کې لا يدل ربي خطا کیږي نا رب زما ولا ينسى او نتی نهيريږي ادي په وګړه کړه ته د دین دعوت پېښ کې الله دې مونږ ټول توفیق راکړي نو مخالف بدر للار کې او خران د چي چتا په غیر ضروري مسائلو کې اخته کې نو که اخته شوي نو دعوت به په ځای پاتې شي. کله به تاله وي لیونې، نو که ته وایې زه خو دور عقلمند یم، مالې لیونې وې، نو بس ایله به خپل لیونتوب وګټې، دعوت په ځای پاتې شو. څه پوه شوې په خبره؟ کله در نه بېوقوف وي، ګوره مالې بېوقوف وي، نو بس ایله به دا وګټې. دعوت له ځان خاوري ریکې، که څوک لیونې وي هم به برداشت کې. اکل اگر غیر ضروری مسائل ته توحید بیان ہے دیده لوی مڑی اوری کنا، نو که پده که اختش وی رو بس مسئلہ پاتش وی. ورہ موسیٰ علیہ السلام لوی اید اللہ دا وحدانیت ذکر کئی وی فما بال القرون لولا، دانو بنای پیڑای چی تیری شوی رئی سحال لے. نو گورا که ویلے وی چا پا اور کی دی آخو جہنم کی، نو بس جنگ جوڑو ادا خلاص دونا. چه گوره خلقو پلار نیکا وغطه اوی چه غور کری، گوره موسیٰ علیہ السلام والا خبرت اسنس کا قال علمها اند ربی فی کتاب. نو کتاو علوی چیر از پدی مسئلہ نپوئیگم، یو امی سڑے ہو حل تکیو بیاوال اللہ توفیق ورکو زمان درس لبام که ناسو مالوی مڑی اوری کنا میرا پدی مسئلہ نپوئیگم. باو در ایدر در بازی سری شرارت مقصدی اب آئی دا بوختو کې ورخه راغوي فلانې سره سره بیا وي خارخي یا دي کې مقصد ځان پویلې مقصد نه چې تعالی پته ده چې دا زدي نه دي له پروند سره تیر نشول وي ولا وای روزه مې ده مریم بیوی ته وای روزه مې ده وای لاس جواب ل صاحب العناد دا علماء قاعده ده زدي نه دي له جواب نشتا اما غسر و خراب و باس مباحثی ور سرم کوام ورسنگ ورطاغ خبرت اسنس کا کالا علمها اند ربی فی گتاب ورکل دا خبری لی مقصد نه خطا کی حالا مشران گورا دا دا عبرت خبری دا رٹوکی خبر نه ویو دو کسان ناسو روڑای پکیو لڑیر خون ورکو نایو ولوائی یار ستا والے سیف څنګه مړو راغه په ډوډۍ بس کې څه شروع وکړه نو بس یې کیسه ختمول چې کته کته له خپل ډوډۍ خلاصا کړې و څه پوه شوی په خبره باندې وای دی په لوی چې دا خو ما سره چالو کو ورګه سبا شي زوم ور سره داسې کو ناغله یار ستا والے څنګه مړو راغلی بس دړ دې شو مړ شو خپل ډوډۍ خوړه او موسی علی السلام علم ها اند ربی فی کتاب خبر ہے دا غتس نس کا خپل مقصد پسیشو ادا دا اللہ پرحم کی گی چتا مقصد پس روان کی او دا سی فروعی اختلافاتو کی نیران ولی اکل اللہ نارازشی نو بس اصولی مسئلہ پا خپل زی پاتشو ادے پا فروعی مسائلو کی پا جنگ دے سمر سمر ڈلی دی مسلمانانو پا دی کین خطی بس اوی چې دا ما کوم شی لکه غټه کړې کړه ادا دې خلکو باندې لوکره چې بس اسقات نه کوي نور جنتی فردوس لبزي افای نور کا عرص کوي څه خیال نه وای الذي الله غزا د جال لكم الارض مهدا غرزول دتا سود فارز مکا فرش وسلك لكم فيها سبلا او رواني کړي دي غرزول دي تاسو ته په دې مکا کې لارې وانزل من السماء ماء اور علی گلی دی بر طرف نو بو فاخرجنا به نو رئیس دی مونږ دی او بو په ذریعہ زواجن جوړی جوړی من نبات شتا د بوټو مختلفونا قلو خری ورع وانا مکم سروی خپل زناور ان فی ذلک بشک فدی کی لایات خامخ دلائل و نشانات دی د الله د قدرت او وحدانیت لئولنها د پار د خاوندانو د اکلونو منها خلقناکم د دې زمکینه می تاسو پیدا کړی او فیها نعیدکم اپ دې کې مو دوباره باور واپس کوم و منها نخرجکم تارتن اخرى او د دین روبا سمتاسو پزل بل سرا ایو یو جنازام قبر تیاری دو لحد دا اللہ حبیب علیہ السلام نبی علیہ السلام دا سی خار الاسو کی اومٹ راواغست او قبر لور غرزول منها خلقناكم وبيبل موټي ور غرزول وفيها نعيدكم بيادرم ومنها نخرجكم تارة اخرى دغه دا الله حبيب خلق له برد فاروي اوس علماء لیکلي کڅوګ د نبي عليه السلام د تابعدارې د وجنه دا سکي نو دا سنت دي بعضي ژوندو کې خلق رسم جوړ کړي بڑے چې خخي وې لوټي مو دم کړي کنا یو جولې لوټي امام لراړې دې لوټي تمایي وګي په خبره ما خبره دا و د څه جوړ کړ وې د دې خاورونه می پیدا کړي ادی خاورو کې بیا و مخاورکم و منها نخرجکم تارت نخرا بیا و مفدی کی دوبار وردنکم نو کدا غ نیت باندې سوکې نو دا سنت ده لوټی د مول دا د شریعت حکم نه ده د دې زمکه نه می پیدا کړی ای او دې کې به مو واپس کوما اے آدم علیہ السلام زمکی نا پیدا ہو عام انسانان خود نطفی نا پیدا دی نسنگ ٹولو توی منہا خلقناکم پوچھوئی پسوال بانے نو بعضی علماء لکنی وی ہر سوک دا قبر دا خاور نا اللہ جوڑی دا خاور اللہ را والی او په نطفی بانی او جوڑائی دا پا نطفی بانی او جوڑائی اتواو الخراسانی موئی وی کل چه نطفه پا رحم دا مور کی واقعی شی نو آغا ملک موکل لار شی بر رحم کما فرشتا چه پا رحم مکرر دا نو دا قبر دا زین خاور راوالی چه کمزے بده دفن کی او اپ دې نطفه و جوړي دیو جن غورا مسلمانان چې څوک چرته دفن شي وای خاورې جوړ د دې زه وا ا دې کې اولي فضیلت هم ده غورا نبی رسول الله چې پکما روزه شریفه او خپل کور حجره مبارکه کې دفن نه نو ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهم پای کې دفن ني د زید دروارو اشخاصو د پیدائش خار ہے وواب ولقد ارینا ہوا آیاتنا و بیشک خودلی امونگا غویتا آیاتون اخفل کلها طول فرعون تا مطول موجزی د موسیٰ علیہ السلام پلاس خولی فکذب وابا ناغد دروغ نسبت کړو انکار کړو قال فرعون ویلی وجئتنا آیا رات لکړی تا مونږ ته موسی علی السلام ته وی لتخرجنا من ارضنا چوشړی مونږ د دې مکه زمونږ نه به سحر کیا موسی پجادوستا اے موسی علیہ السلام اے ګور د خلکو توجه بدل کړ چې دا خو حکیم معجزه دی اسی نه د خلکو توجه ورته نه خلکو لوی ملک نه مشړی دا خلقو فکر بدل کو ځکه د فرعون خی یقینو چې دا پیغمبر دی لکه رستو براشی وجهدو بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فرعون او د دې وزیرانو خی یقینو چې دا موسی علی السلام پیغمبر دی خود زده او د ناد د وجنه انکار کړو نو ګره د خلقو توجه بدل کا وېدا جادوګر دی ادر لپتا د ملک نه مشړی فلنا اتینک بشهر خامخارات البوکتا ته فجادو سرا مثله پمثل لري فجعل بیننا وبینک موعدا وګرځو پمن زموږ استا کې موعدا وادا موعد دلته کې مصدر میمی دی دا ظرف زمان او مکان نه لري اهل علم خبر رد کړي چې موعدا اسم زمان او مکان نه بلکې مصدر میمی دی وګرځو پمن زموږ او ستا کې وادا لا نخلفه مخالفت منکو مونږ داغي ولا انت او نت مکانا سوا یوزه برابر قال موعدکم دې کې موعد یا اسم زمان دی موعد دې کې اسم زمان دی قال موسی علیہ السلام فرمایلی موعدکم اغا وعده د زمانه استاسو زمانه د وادي استاسو یوم الزینت اغا ورځ د زینت دا ابن عباس رضی اللہ عنہ موعد د عاشورې رضوا وکانا یوم عیدهم او دا د دید اختر رضوا اغرز د اختر و ان یحشر الناس او دا چې را جمع کړي شي خلق دوحا په وخت د ساخ کې فتولى فرعون نو اوریدل او فرعون فجمع کېده را جمع کړي او خپل مکر او فریب ثم اتا او بیا راغلو وګوره بيدار ناسې تاسو له پته یو یاد چې دی اوریدو دی وی نو حدیث صحیح کی راغلی ولک یو بلار بوخه دی وغټلا نو د پسو خانه بوزیتا سلام ما ای وی خناس دی هر یا سرګور دی د دې دم راجل د شاندازې نه شی لګولې صحیح حدیث کی راغلی چا چې ویا تولستو د الله کور تراغ از دې کو نو لک یو بلار بم سرب او خچ کور تراولی زان سره حساب لګوي یادی په لګورا کچاویلې وی چې ودکهږي بنا زر روپۍ بهر دغه سره درکوم او کو جوټه دی خو زر روپۍ بني راکم چې ودې دي کنه کچا سره سره کړه کنه ودشه بنوي کو ودشه بوي ها وګوره څوک چې ودې شي ګاډي ماډي جنگای ته تاوانی کیږي او کنه ودو مدو نسور میخه میخه لاړې فقال لهم موسى اي فرعون اماني شي جادوگر را وصل قال لهم موسى ويلي وغيت موسى عليه السلام ويلكم تباو برباد بشي ده حق مقابل لول راغلي لا تفتروا على الله كذبا يا ويلكم ويل فمانا دسد تعجب امرازي تعجب ده هلاك بشي هلاكت دي وي تاسو نرا مجوڑا وي پا الله بان دروغ فيسحتكم بعذاب ورنا تباب كي تاسو هلاك ومو كي بازاب سرا وقد خواب من افترا او بشك نا مراد او تاواني دي ارغ سوك چه پا الله دروغ جوڑ کل فتنازعو امرهم بينهم وای د زړه د درد خبره کوي لکه ممشي نسمره اثر کوي ای جادوګرو وای دا د موسی علی السلام خبره خود جادوګرو غونتی نه فتنازعو امرهم بينهم دای مشوره کړي و د کار خپل په خپل منس کې جګړه کړي و په کار خپل کې خپل منس کې نو علما او معنا کړي تشاورو مشوره او کا بس پدی وی چې را ده خو معلومیږي لکه دا جادوګر نه کو مقابله خو فیصله پدی وشو چې مقابله کو او کراله پته ولګي د چې دا جادوګر نه دی پیغمبر دی نو ګور د زد او ناز نه بکار ناخلو ګنی دنیا او خیرت به متبا برباد شي واسر النجوا او پټه کړي و جرګا ایو جرګا سیم پټه لوي دا آیات بر سرام شي واسر النجو الذين ظلموا سور انبیاء کې را روان دي نو نجوا خوې پټا نو واسر النجوا نسبت ورته وکړو دي ته وي مبالغه په پټوالي کې ا ډېر مبالغه وکا د جرګي په پټوالي کې واسر النجوا او پټه کړي و جرګا اے جرګې پټاو کا خپل منس کې پټا جرګاو کا جادوګرو په خپل منس کې پټا جرګاو کا او دې وی هي چې ای ورته ویل کوم لا تفترو علی الله کذبن دی ما هاذا بقول ساحر دا خود جادوګر خبره نه لا دا خود جادوگر خبرن لا قالو ویلیو دوی ان هازانی ندی دا دوا ان هازانې بشک دا دواړه لساحرانې خام خا جادوګر دی. دا د بعض عربو په لغت باندې دا راغلی. تاسو ویلی چې ان اسم ته نسب ورکی او خبر مرفوع وي، نو دا اعراب د بعض عربو په لغت راغلی. بعض دا سه قراتم کړي ان هازین لساحرانی، دا لغت مشهور ده. دا د باز عربو په لغت قران دای په لغات راغله. قالو دی ویلو ان هاذانی بشک دا دواړه لساحرانی خامخا جادوګر دی، یریدان را دلری ان یخرجاکم دا چو شړی تاسو من ارضکم د زمک استاسونا بسحر ما په جادو د دی دواړو و یذهبا بطریقتکم المسلا بوزی دا دواړه اغا لارستا سو خیستا. بعضی مانا کلی بیس طریقتکم المسلا بسیرتکم الحسنا، ستاسو اغا لار خیستا. بعضی وی بی طریقتکم المسلا بمذهبکم الذی هو افضل المذاہب، بوز استاسو دا غور مذب دا مسلا تانیز دا امسل نے او هغه صيغه د اسم تبذيل وا اي بدين کوم العدل، بوز استاسو دا دین چې د انصاف ده. ور فرعون خپل مذهب ته غره مذهب وای، فاجمعوا كيدكم نو مضبوط کوي خپل مکر او فریب. دیو جن اجماع معنا د احکام او عزم علی الشيء، مضبوط کوي خپل مکر. ثم اتو صفا ویارا شی صفونا صفونا وقد افلح اليوم من استعلا، او بیشک کامیاب دن نزاغ سوک چی غالب شو. قالو جادو گرویلیو دا دبنے کار غستیو، یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام امان تلقیا یا خو تخپل امساو غرزوا، و امان نکونا یا بشمگ اول من القا اول دا هغا چانا چه یمسا گانه غرزئی. امام قرطبی وی تعدبو مع موسا فکان ذالک سبب ایمانهم. اید موسیٰ علیہ السلام سره دا عدبو نکاروا غستو، نو دا دا جادو گرو دی ایمان سبب جوړ شوی ہو. دیو جنوی عدب سره پتختو تاج کینئی، اب بیعدبی دا تخن راوالی نو پکوسکی سوکی دار او دارنگی سوکی دار ادرائی او دارنگی نوکر ادرائی. ادب لوی شده گرد ادب دو وجنه دی تالا دی ایمان توفیق ورکو. قال فرمایلو موسیٰ علیہ السلام بل القو بل کتاسو غرزوی، فیدا حبالهم ناسا پی حبالهم رسی داغوی و عیسویهم امساگان داغوی یخیلو الیه خیال کے راوستے شوی دی موسیٰ علیہ السلام تا من سحرهم د جادو دوینا انہا تسا چی داغن منڈ وحی، ایدا سخکار دل لکدا چی منڈ وحی خیال کے راوستے شل چی داغن منڈ وحی. فاوجسان فی نفسه نو پټه ساتلی و پړخ پل کی خیفتن یرا موسی علیہ السلام، اے پیغمبر د چا د جادو نه یریګینا دا یرا پسو ویرا جادو خو دی ډیر لوی پیش کو اسینا خلق په دوکنه شی دا حق نشو کو او نړي. پیغمبر د دین یریدو چې ایمان نه خلق واو نړي، انبیا د جادو نه یریګینا. فاوجس فی نفسه خیفتا موسی پټا ساتلی و پزړ کیره موسی علیہ السلام په خلکو یریدو چې اسنا دای چرته گمراه نشي. د خلق مبارک موسی علیہ السلام یری درې قلنا مونږ فرمایلی لا تخف یریګما انک انت الاعلی بیشک تی اوچت او غالب والقی غرز و ما فی یمینک اغه چی دی په خلاستا کې تلقف ما صنعو لوړ بثیر کې اغه چی دی جوړ کړی اگر دا مسله ورسره راشي چې دا هم سه غرزول نو ارسه خوړل رسای مخړ هم ساګانه مخړې نو علما ولیکلینا رسای پر زه پاتې شو خلکو لخکاره شو چې دا خوتش پړې نه او دا خوتش رسای دا ادا خوتش هم ساده د جادو غا اثر ته خوړو ما سو نعود جادو جوړ کړو رسای یو امسا خدای نه و جوړ کړی څوک پوښي په معنا باندې نو دا نه چې امساګان هرڅه خوړل د جادو اثر ته خوړو لوړ بثیر کی آغا سنعو چې دای کړی انما سنعو کې دو شاعر بشکاغه چې دای کړی دا هم کرو فریب د جادوګر دې ولا یفلح الساحر حيث اتا ناکامیابیږي جادوګر کمزې کی چراشید حق او د معجزې مقابله کې فالقي السحره سجدا غرذول شيو جادوګر سجده کوونکی قالو ویلی وغه یامننا برب هارون و موسی ایمان مروړې پرب د هارون او موسی عليه السلام فرعون غټور قوم را جمع کړو پایار شو چې قوم کې بغاوت را نشي او الله به انتها ذلیل او رسوا کو قال فرعون ویلی وامن تم له تاسو ایمان روڑو پا دی موسیٰ علیہ السلام بانے او د دوی د خبری تصدیق مو کو قبلان آذن لکم مخکد دینا چه مالا تاسو لیجازت ننکڑے انہو بیشکنا موسیٰ علیہ السلام لکبیرکم اللذی خام خام شرستاسو آغنے علمکم السحرا چه تاسو لی تعلیم در کڑے د جادو فلو قطعن ایدیکم خامخا پریبکم ستاسو لاسونا و ارجو لکم ستاسو خفی من خلاف ندل بدل ولو صلبنکم خامخا پسولی بکم تاسو فی جزوع النخل پتنود کجورو کے ولتعلمن او خامخا پو بشی تاسو ایونا اشدو چکم یو پا منکی دیر مضبوط عذابا پازاب ورکولو کے و ابقا او امیشہ دے اگر فرعون دا دمر خلق پچل ول سنبالول یو خطول لزر توجوب دغه کا چې دا موسی علی السلام مشر دے خلق د کرسی او د اقتدار د خاون د خبر ناصر قبل ای هي د ملوک او د خبر نه خلق اثر قبل ای و ادا مشر دے ادا نور جادوګر کشران دی ور یو په لید خلکو توجه دی په لواړو بل په اعلان دی ریو کو وای تاسو مؤمنانو ته وی چې ایمان راړو وای لا سخفی در نا دل بدل پری کوم او قتلوم مراوی زاندوم نور خلک په یره کو چې اسنه سو کی ایمان رانړي حسوک چې الله مضبوط کی نوای هری غینا قالو ویلیو دیدی او سات مسلمانانو لن نؤثی رکا ارگز نغرکو منگتائی فراونا علا ما جانا پا اغس مقابل کی چراغری دی منگت من البینات دخکارو دلائل و موجزاتونا والذی فطورنا او تا نغرکو دا غزات مقابل کی چی مونگے پیدا کریو اتسوے لاس خوی پریکوم او قتلوم فقد وی ما انتقاد فیسلک واغ چتی فیسلک انما تقدوی هذه الحیات الدنیا بیشک فیسلک تو پدی جوند دنیا کے بدل تدی حکومت دے او لاسو کے دے وس دے یو سور از پس بیسم نوی ورد لک سات مسلمانان دی خو اللہ سمر پا ایمان مضبوط کری یو مشر خبر اکولا اللہ دے او بخی ٹول مشران وی جیل کیوں نا انگریز وخو وی سم مسلمانان انگریز نیولیو وی تو پیم جیل را دن نکڑی وی اغا کسان را وستل وی منی کی گئی زمونگ دنی مخالفت نکا پا دی تو پو موالو زو وی زرزر رامنڈی که دی تو پو خلول او دره دل وی کلا با مولو زوائی دا امتم گرده چه قربانی پیش کئی چه مخیلی داغی مثال نشی پیش کوله دی یو سات مسلمانان دی وی سچ که لاز دی ازاد دی مون د دینه نه یریګو چې مونږ نه لاس خپې پرې کې یا مونږ قتل کې ان آمنا بربنا ور دی یو جمله کې څه سپراته دي وای مونږ خو دې لپاره ایمان نه دروړې چې اوس به مونږ په ژوند مزیلو مونږ خو دې لپاره ایمان راړو په خپل رب ليغفر لنا خطايانا چې بخنو کې مونږ ته زمونږ د ګناهونو ډېر جوان مټول په کفر کې تیر کړي اور د الله رحم له غرا سوق سور په لندو جنت ته ورسي ساری کافر راغلي او خطرناک کافر دي ځکه پیغمبر مقابله چې کوي نا به خطرناک کافر یې کنه وای او به غرمه ایمان وروړې امازيګر شهیدان دي په جنت کې ګرځي سوک پا لندو اللہ منزل مقصود تاو رسائی یقیناً منچو ایمان مروڑے پرخ پل بربنا پربز منگا لی اخفر لنا خطو آیانا دید پارچ بخنو کی منتظم منگ دا گناہنو وما اکرحتن آلے او اغاچ زور کڑے تا پا منگ پاغی من السحر دا جادونا زور دې کړې په مونږ په زور دې را باندې جادو کړې وای فرعون یو سلویخ ما شومان د بنی اسرائیلو نیولیو هوای ته په زور حکم کړو چې جادو بس دکوي بدل تزکوې تارا باندې زور کړې اباظو لما وای وای مجرد امر د سلطان یو شخص د اقرار وی بادشاه چې چاله وې دا چې وکې دې ته اقرار وای سپوږې اغلا سو کې زور دې مجرد امر د سلطان دا اکراه وی والله خیر و ابقا الله ډیر غره دی او میشره انه میات ربه مجرما دا خول د سحر او د دی مؤمنانو دی جادوګر دی چی مان روړو بعض مفسرین وی دا ابتدا د کلام دا من الله عز وجل یا رب العالمین فرمای یا دغه مؤمنان وی انه بشک شاندار میات ربه مجرما ارغ سوق چراغ خپل رب ته مجرم مجرم نه مراد دې کی کافر او مشرک دې فان له جهنم نو بیشک داغ دا پارب جہنموی لا یموتو فیها نب مڑکی گی پدی اورو جہنم کی ولا یحیا او نب جون سجونوی اے فرعون تو ایتو مونگ یارے مونخو ایمان دے دا پار روڑے چی اخیرت کی پی فائدہ والو پدی فانی جون مونگ سکو کدامو پکاروے اتا خرالوے لیو چی و انکم نمن المقربین موسیٰ علیہ السلام نم اخلاص کین مقربین بئی ومن یأتیه مومنن ارغ چاچ راتللو کل اللہ تا پدا سے حال کی چی مومنو قد عمل صالحات او بیشک عملو نیکڑی نیک اگر دی آیاتونو تا دڑ پسترگو گو رئی انہو من یات ربہو مجرمن دا سی ولی ویچی سوک مجرمی ندل جہنم دے یا وای چې څوک راغی او د کافر دی کی دې شی او سره اوس کافر دی عمر نمخ کی د توبې توفیق الله ورکو نو دې الله ته مجرم لانړو ور مومن سره غم پیدا کو وای ته خو مومنی خو کمال د ایمان په حال کې رااله یره ور سره پیدا کا چې پته لګی نه چې مرګ راځي ایمان به یو سکنا تاسو کتاب دی چا ایمان نظر اوڑا غصر ام غم پیدا کو اسوک مومن دے دیم فکر من کو چه فی الحال خویرت مومنی خوش دا ایمان با یو سی زان سر آخیرت لکنا چا چرات للکل دی اللہ تا اخپل رب تا پدا سی حال کی چه مومن دے کد عمل صالحات او بیشکا ملو نیکلی دینیک فولائک لهم الدرجات نولا نو دغه خلک دوی د پاره درجه دی اوچتی اوچتی اغه درجات الاولاسری جنات و عدن جنتون دا مشګری دی تجری من تحت الانهار چروان به بهیږي وا لان دین محلات او باغات داغین نهرونا خالدین فیها همیشه به دی پاغه کی و ذالک جزاء من تزکا او دا جنتون بدل دا اغا چالا تزکا چی اغا پاک شو اتا سو مخ کی اولی دیلو پاکی گی با پس دا گورا چی ناسی ای دا اورو وایو دا دا پاکی دو کتاب دے ویعلمهم الكتاب والحکمہ ویزکیهم چی پاک شی نو جنت لبلار شی دا پاکی ساس باب دی وی قرآن تعلیم و تعلم تر مرگ با دی سر لگی آئے نو دی سر اقائد پاکی دی سر اعمال پاکی وذالک جزا من تزکا او دا بدل دا غچا دا چچا زان پاک کو او سوک پاک شو اگر پاکی کی با پس وی نظر دی سنبال کا هو ازکا لهم نا خپل نظر سنبالول دا ډیر پاک والے دے او شوک ډیر پاک شونو ډیر کامیاب بشي نو نظر غلط مې استعمال وا ولقد اوحينا الى موسى ابي شك وهي کړو موسى عليه السلام تا موږ موسى عليه السلام ته وهي کړو انصر به بادي دا چې دشپيه بوزه بندگان زما فضرب لهم طريقا د جوړه کدوی لاره فل بحر سمندر کې یا وسن اوچا لا تخاف درکن یریږي مچ فرعون به مراگیر کی ولا تخشا او یریږي مچ سمندر به مغر کی فاتبعهم فرعون ورپسې شو دی پسې فرعون بجنودی سرد لخ کرونا فغشيهم من اليم ما غشيهم نو پټکړه و غیل ردوبو ناغ چ پټکړه و وادل فرعون قومه او ګمرا کړو فرعون خپل قوم و با حدا او دایته سملار نو خولی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قد انجیناکم بیشک نجات می درکړو تاسو ته من عدوکم د دشمن تاسو نه و وعدناکم وعده می کړو تاسو سره جانب تور الایمن د طرف د کوی تور د خی طرف ونزلنا علیکم المن را لګل به می پتاسو ترن جبین والسلوا و مرزان او حکم نکړو کلو من طیبات ما رزقناکم خرید پاکو آغنا چی رزق می در کڑی تاسو تا ولا تتغو فیه او دیکی سرکشی مکوئی ایدا ما چی سکم رزق در کڑی دیکی زما د حکم مخالفت مکوئی سرکشی مکوئی فیحل علیکم غدو بی ورن رانا زل بشی پتاسو غزب زما ومن یحلل علیه غدو بی ارغا سوچ را نازل شفاغ کهر و غزب زما فقد هوا نو اغا حلاک و تباشو هوا پا مانا دا حلاک ده خپل مانے سدا سقط و فی النار فقد هوا نو اغا پا اور کی غرزی دلے دے و انی لغفار او بیشک زخام خادر بخون کم لمن دا غچال پارتابا چه تو بیشتی دا وامن ایمان روڑے وعمل صالح نمل اکڑنیک ثم احتدا او بیدا ہدایت تر مرگ لازمنی ولی ثم احتدا او بیدا ہدایت تر مرگ لازمنی ولی وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ او سشی په تلوار سره را وسو تعالی را د قوم ستانا اے موسی علیہ السلام دې کې قوم نسوک مراد دي نو د مفسرینو غن اقوال دي یو قول داره چې د قوم نه مراد ټول بنی اسرائیل دي نبی ارسو ای چی هم علا هم اولائی علا سری ای دغدی زماد قدمونو پس را روان لی کټول بنی اسرائیل ته مراد شي نو دې جملې مقصد بس شي وای اراد انهم بالقرب مني ينتظرون عودي لهم اي ما تنزيدي او زما د کوی تور نه واپس ای په انتظار دي ها دې قول باندې توجیه باندې شک پوښوي قوم نه مراد ټول بنی اسرائیل دي هم اولای علی اثری هغه بدا مقصد شي یا د قوم نه مراد غاو یا کسانو چې هغه غورکنیو موسی علی السلام چې یو یا کسانو سره کوی تور تتنو او ورنځې شو نو د الله د محبت د وجینا د یروستو پرې خلاته مخ کلاړو سشی په تلوار سره راوستو تعالی د قوم سره اے موسی علیه السلام قال هم لای و یدغدی هم لای یدغدی الاثری زما پسیر روان دی واجل تیله کرب او ما تلوار کتا سوت اے رب زما لتر دعا چت زمان نورم زیات راضی شی پیغمبر نا الله راضی او وقتن په وقتر نورم راضی کیږي قال فرمایلی رب العالمین فینا قد فتننا قومک بیشک موږ چې په امتحان او فتنه کې مو اچول استا قوم من بعد کتا نفس وادولهم السامریو او گمراک لغیل رسامری دا سامری یو منافق زړکی گندگی پټ ساتلی وا او دے دی مصیبت سبب جوړ شو فرجا موسیٰ الی قومه فرجا موسیٰ الی قومه موسیٰ علیہ السلام کوہی طور کی اللہ خبر کو غور پیغمبر عالم الغیب نی غنی خپل ورته بیا پته لګی درے وے رب العالمین ورته وحیو کا چې غور قوم دې رستو سامری گمراه کړی سامری گمراه کل دا سامری دی او قوم نو چې د غوانو عبادت وکونو نو د ورته ښه جوړ کو او په دې طریقې خلق سکل گمراه کل فرجا موسی واپس راغلو موسی علیہ السلام الی قومه قوم خپل تا یک چې مونږ ګور په قومه کا کې دوه توجيهات وکړ چې لازم هغلې یا په ما جره کان قومه کې موسی نزلته قوم نسوک مراد دي واپس راغلو موسی علیہ السلام قوم تا یو کدی نه مراد ټول بنی اسرائیل شي لکه څنګه مونږ ول توجيه کا نو اعتراض راځي معرفت مقرر شي نسانی عینی اولاوی ها سپوږی په خبره تاسو قاعده وای معرفت مقرر شي نسانی عینی اولاوی التم قومه کا معرفوا ادلتا الی قومه بیا معرفدا ذکه اضافت ضمیر تشوی اشکال باندې سو پوښو بای د جواب علماء دا کړه چې دا اغزې کی وی چې قرینه ني معرفت جماعت شي نسانی و عینی اولاوی خو چې قرینه ني ندلت قرینه موجوده دا او کار خول شي چې قوم نه مراد غو یا کسان دي نو بیا خو سه اشکال نو واپس و موسی علی السلام خپل قوم ته غضبان اسفا د غصه نه ډکو اسفن او غمجنو قال فرمایلی یا قوم زما الم یعدکم ربکم آیا وعدن وکړی تاسو سره رب تاسو وعدن حسن وعده خیسته د تورات د درکونو افتوال علیکم العهد آیا وګدشیر پتاسو وګدشیو پتاسو دا وعده ام اردتم بلکی تاسو اراده لرئی ان یحل علیکم غضب من ربکم دا چرا نازل شی پتاسو غضب و قهر دا طرف درفستاسونا فا اخلفتم موعدی نتاسو زما دو آده مخالفت کرے قالو دی بن اسرائیل ویلو ما اخلفنا موعدکا من مخالفت ندکر استاد و آده بملکنا اے بقدرتنا و امرنا پخپل اختیار ولیکننا لیکن منگ جو حملنا را پورت کلشو پا منگ اوزارا اغدران بوجونا من زینت القوم د زینت د قوم کافر فرعون اے دای چې مصر نراوتل نو سبحانه وکا ایک کافر ته وی فرعونیان او قبطیان ہوتا زمون س خادیده منتزه ورات را کئ زکات چې خوبې زور راوته نه شلده او بهانه وکا نا اغزه ورات د دې پلاسو کې پاتې شول د محارب کافر کمال چې پلاسو کې پاتې شي دیتا غنیمت وای او غنیمت خود دې امت نه بغیر نور تروانو فقذفناها نمونګه ارتاو کړیو دا زه وراتو خالی او سامری مخبل برخار تاو کړیو فکذالک القصامریو نو دارنګ غردولی او دې لر سامری دیلر غرزول و سامری عدلتا علماء دو مسئلی ذکر کری و ایداش ردی اللہ سو کے پاتش لدی اللہ حلال و کنا نو دیکی دو قولون دی جائزنو دکا غنیمت نور امتنو تجائزنو بازی وی دید دغی خولنا مستثنا علی داورتا جائزو لکا سور عراف آیاتو لکی یو سلط سلو اختم من حلیه د زیورات او نسبت دوی ته کو کله نسبت سره ملکیت ثابت دي لکه دا مسله براشي وقرنا فی بیوتکنا و ایتاسو پکورونو کې اوسېږي د الله د حبیب بیانو ته وای نو باج علماء وی دی اضافت سره بیبیانې د کورونو مالکان کې اداغه کې غواره مسله نه اول ته ان شاء الله ذکر کوه چې دې کې دا در باندې تاسو نس نشي د دې ته د کالو نسبت په دې اضافه سره ورته ملکیت ثابت کو لکه دغه شان سورې دخان کې مرাজি آیات 25 ځان سرولي کوي الله وی او اورثناها بنی اسرائیل فاخرج لهم عجلا نورئست او سامری دی بنی اسرائیل ته اوسخه جسدن جسدارو له خوار داغد پار आवाज او پشان دا आवाज دغوا سوراخونه پکیکړو هوا چې برادن نشوا نا आवाजونه بته وتل اشیطانی اثرات او आवाजونه ته وتل فقالوا هذا الهكم اسوک جو ایدین اس خی جوړ شو د غوخه او څنګه سم خی نو دا علما او زمون لیکلي چې دا اسرایلی یاد دي اگر چې منسوب سلف لدی څه پوښي په خبر ځکه یزم په شک کې وک د سرو د سخینه سم خی جوړ شوی دا صحیح قول دا دے چه دغا قول دے اسرائیلیاتو ندے فا اخرج لهم عجلن جسد اللہ خوارن نازم مونگ دے شیخ المشایح دا سے فرمائے لی حسین علی رحم اللہ تا سو نمک کیاو مسئلہ ما کرے ہو دا مسئلہ میا بجیتا بھی اولٹا ہو نو عربو کی اسباب بیر دی او اللہ دے مونگو تا سو مجید نبوی لبوز دا آغاز حکومت یو لو یو کتابخانه په مسجد نبوي کې جوړ کړي لو یو کتابخانه د دنیا څومره کتابونه چې لیکلي شي اي کوشش کړي چې هغه کې وي ادا ارشي غني غني نسخه پرتی نو دا طالبان زی کمپیوټر هم پکې وي او نایاب کتابونه نو الته شکر رساله لیکي کتاب لیکي الته ناشتي با قاعده او بازی کتاب با معلومه منال تباول کمپیوٹر والی لوی جبنانه کتاب کم زیکره پا گرزیدو گرزیدو بستڑشه دا د جامع اسلامي کتابخانه ده خو د مسجد نبوي کتابخانه دا ډیره لوی ده. اوس حرم د مکی کې کتابخانه شته مسجد حرام کې، خو هغه دومره غټه نه ده. مرکز دې لم ګورې مدینه منوره ده، څه پوه شئ په خبره باندې؟ لوی کتابخانه ده. نو هغه دا مسله موږ لټوله ګور دا مفسرین او سلف ته منسوب کړي چې او د دې سرو زرو د سفینې سم د غوخې او د اډوکو غونټې سم ښه جوړ شو، خو نتیجه چې اخر کې لټوي نو صفر لبرسي. دا اسرائیلیات دي، څه پوه شو؟ دا د اسرائیلیات نه دي، بس هغه ښه د سرو زرو جوړو دا چې سوراخونه پکې او شیطانی سراتو چې دا غینا واز راوتو لکه بوت نه باواز راوتو شیطانی سرات. فقالوا هذا الهكم، ویلیو دوی هذا الهكم دا ستاسو معبود دے دامو مددگار دے، و اله موسی او العیاذ بالله دا اله معبود او مددگار د موسی علیہ السلام دے. فنسی اے فدی نسی کی گن اقوال دی، او دا مشهور قول دا دے چه دا دا سامیری قول لے. نگور دا دا سامیری قول لے مانے سشوا فنسی اے وی ادول لوا اختو اتوریک، وی دا دا موسیٰ علیہ السلام الہم دے خوغلار خطا کری اے پا کوہی تور کے لٹائی. فنسی اے دول لوا اختو اتوریک وی فنسی اے موسیٰ علیہ السلام ہم دے لٹھولو خواغن ہیرشل الہ دلت دے وابل پللارو. یا فنسی وی داغن ہیرشیو چی تاسو لیا دیانی در کی چی انہا را الہو و الہکم، فنسی داغن ہیرشیو چی تاسو لرا یاد کی چی دادا غیو استاسو الہ دے. یا نسیان کلپ مانا د ترک رازی، یو مانے دارا فنسیا اے ترک موسیٰ الہو ها ہونا و ذہب یطلبوہو، الہ دل تپریخ اور پس اترے کوئی تور کی لٹائی. اب آزی وی موسیٰ علیہ السلام دا لٹھولو سامرے وی، ولكنه نسيه وخالفه في طريق اخر، لكن اغنى هير شو. وګوره مشهور د مفسرین قول دا ده چې د نسیا د دې قول د دې مقوله قائل سامره ده، او عباد العجل دي د شی عبادت کوونکی دي. یو قول د ابن عباس رضی الله عنه مادام ده وی هذا من اخبار الله تعالی عن السامری، دا الله د سامری خبر ورکای. فنسیا ای ترک ما کان علیه من الایمان، د چې ظاهری کم کلیمه وی غیب ری خوا. افلا يرون آیا د سوچ نکای الله ارجو الیهم قولا، دا چې نو واپس کای دا خې دوی ته جواب وینا. ولا يملك لهم ند مالک دوی ته پارا ذرن ذرر دفقولو ولا نفع ندفع دي رسول. ولقد قال لهم هارون ابي شك ويلو دي بني اسرائيل ته هارون عليه السلام من قبل دين مخيا قوم زما موسى عليه السلام لراغلنو هارون عليه السلام بني اسرائيل ته ويلو يا قوم زما انما فتنتم به بيشك فتنه کی واقعي کړي شوي تاسو به فسبب د عبادت د ریسخی. و ان ربکم الرحمن بیشک رفستا سو رحمان نے فتبعونی نما پسیرا روان شی. حارون علیہ السلام وی واتویعو امری او تابداریو کید کار زما. قالو دی بن اسرائیل ویلو لن نبرہ علی امیشب یومنگ علی پا عبادت د ریسخی آکیفین قائم او دائم ولاړ. عاکفین په معنا د مقیمین دي، لن نبره امیشه بیواله پا عبادت دیسخی آکفینا ولاڑ قائم و دائم حتی ارجی لینا موسیٰ تردی چی واپشی منت موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ علیہ السلام راوے قال فرمائلو یا حارون اے حارون علیہ السلام ما مناک سشی منکڑو تالرا ایدھ رئیتهم دولو کلچ دید کتلیو چی گمراشوی دی اللہ تتبعن دا چی تازماتا بیداری کڑے وے اے دی دو مقصدون علماء ذکر کری اللہ تتبعن دما تابیداری با دیکھ رہے ما پسی با کوئی طور تر آغنے وے یو مقصد دا اللہ تتبعن دا دے دویم دا چی تازما تابیداری اولی نکولا دی سر مقابلہ و جہاد دی اولی ندیکنے وی کزو اینو ما خبور سر قتال کنے وے دا دید دی کفر دا وجناب یا ادرم وجه علماء ذکر کړي الله تتبعن تا زماده تابعداري نسمه نه کړي وي تا بد منکر انکار کړي وي افاسیت امری آیا تا نافرمانی کړي د کار زما وګوره دا مشرکان چې داسخه ورته سامری جوړ کو نو دای به عبادت کولو او غیر چا پیر بغړېدل وای دا اوس چې خلک غړېږي په وای وجه تر راغله او ټوپونه وای وای دا د سامری د وختونو را روان دي دلته اله علماء ذکر کړي دا کوم وخت نه دی وای دا د سامری د وختونو دی امام قرطبي وای و اما الرقص والتواجد فاول من احدثه اصحاب السامري وای دا غړه اوجت کی وای را غیر دا اول غشید چې سامري رئیس نیو کله چې ښه جوړ کو او غینا وازون روتر قامو يرقصون حواله دید سینا غیر چا پیر غډیدل و يتواجدون ادای ب وجت کی ځان را وسو اے دا ځان چې فزور به خود غوندی کی و یرا نشکر آغه ازو گوی دا اللہ پا مینہ مسته دا آخر مستی یو دا اللہ پا مینہ مستی بای و ای دا دین دا کفارو دے و عباد العجل او دا خود دسخی دی عبادت کو انکو طریقہ و دکورا اول دا گڑا او دا سیزون دی پیدا کریو قال هارون علیہ السلام فرمایلیو یا ابن امه ای زوی د مور زما تا د شفقت الفاظی دواړه سکرون دی وګوره هارون علیہ السلام پیغمبرم دی او مشرم دی لا تاخذ بلهیتی منی صغیر زما ولا براسی او نصر زما د ډېر غصی او غضب نه رور د ګیری او سر نه نیولې چې دا خلق دیولی دل الله تتبعن او ورته ما د منکر نه منکړی منی ما پوره چې سو وسو هغه میکنی او قتال می ذکر نه کړي ستاسو د حکم په انتظار انی خشیت بشک از یری دنم ان تقول لا چې تاسو بو وای فرخت بین بنی اسرائیل بلتل دی چوله او پمند بنی اسرائیل کې ولم ترقب قولی او زما د وینا انتظار دی نو کړي نو زه خو ستاسو په انتظار او قتال می ذکر نه وکړي او نور می څه کمه نه وکړي ګور پیغمبر علی الغیب دی اخفل رور ده حالاتو نخبر نده قال فما خطبك يا سامريو فرمائلو موسى عليه السلام صدقار ستائي سامريا قال سامري ويلو بصورتو بما لم يبصرو به لدليو ما آغا لم يبصرو به چه دي لدنو کلی پاغي فقبضت قبضه من اثر الرسول نو موټی کې مې راغستې و موټی کې راغستل من اثر الرسول دا غنخو دا اسد جبرئیل علیہ السلام نا فنوسوها نو دا میری خیل پخلک ور غرزولی وکذالک سولتنی نفسی دارنګ خیست کړو دا کار ما ته نفس ما ای غدی لیکه غمانا او چې ما تاسو له عام مفسرین سوې ای وای کله چې فرعون غر کې دوه نو جبرئیل سلام پاس باندې سورو اکم زین چې اس بخ پاو چتولا نو اغه زیب شین کې دو د زد اس د خپې د لان دینا خاور را واستا ځان سره سمبالي خوا و اس خې چې می جوړ کو نو دامه ولا خلقي وا چولو نو بس د روح او د وینو او د غوخو خامن شو خو تاسو نه مې دا قول ډېر سلف ته منسوب ده خدا د اسرایلیاتونه ده دا د اسرایلیاتونه ده دیر قولونه ګوره سلف ته منسوبي غي باندې سندي کلام پکاروي ان تفسیر بارا کې مان کوشش وکړو د عربو یو دکتور دی چې وفات ته کې ژوند دی ناغه یو څو جله تفسیر لیکلې او د سلف له چکم قولونه منسوب دي ضعیف ټول لري کړی او کم چې سند سره ثابت دی هغه ذکر کړی دغه د دې اقوال او اسانید چې ګوري نو اخر کې به نتیجې ترسه چې دا د اسرایلیاتونه دي یو تفسیر بنور علماء کړي اگر چې دا د جمهور قول نه وي خدا به زمو استادانو خوخونو قال سامری ویلو بصرت زعالم شوم بما فغس لم يبصروا به چې دا نور بنی اسرائیل فاغینو عالمان شوی فقبست قبضتا نمنگولی ملگولی ومنگولی لگول من اثر الرسول من اثر کا ایوہ الرسول دن خستان اید اللہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام توی فنبستوها نداتا بیداری میرتا اوکنیوا وکذالک سولت لی نفسی او دارنگی خیست کڑی و ما تدا خبر نفزما قال موسیٰ علیہ السلام فرمائلیو فازحب زا سامیری توی فا ان لکا فی الحیاتی نبیشک تا دا پارب فجون کدا سزاوی انت قول لا مساس دا چیت بوی هر چاہتا ملګ وای ما باندې لاس ما تا ګور لاس را نړی دا مساس مصدر دی لا مساس او دا منفی دی پلا د نفی جن سرا وګور معنا دا ولا مساس ما لا تمسونی ولا امسک ما ممسک وای او زبتا سو نمسکوم اے ټول مرځه په دې خوشو ځنګلو کې ګرځې دو نچا لاس ورل لو نه دشتا لاس ورل وې دا دلیل دی چې د داسې بی دینو نه هجران وکې دا دلیل په هجران د بی دینو خلکو نه وې په دنیا کې ساده سزا لا مساس اے لا امسو ولا امسو ندی مسکول شم او ندی نبسوک مسکوم ٹھول مرد بدا سوی وی هذه الآیت اصل فی نفی اہل البدع والماسی و هجرانهم و اللہ یخالتو اے دا مجرمان و مبتدین و ادا سے گندہ و خلقنا و هجران کے او دوی سربا خلط ملت نکے دوی سره خلط ملت منکے پا دنیا کی ددا سزا دا چت بدا سوے و ان لکا موعدا او تار پار یو زید وادی دے لن تخلفا ارگز داغین برست نکڑیشی وان ذرگر الہ الہ کاللذی اغا معبود او مددگار ستا اغتا زولت علیہ آکفا چی امیشوی تپ عبادت داغ ولار لنو حرقنہو قسم پا اللہ خام خسوز و مندی لرا ثم لنن سفنہو فی الیم من اسفا او بیا خام خالو زو دی لرا پا دریاب کی پا الو زولو سرا ایدل تیوشکال علماء وارد کرے و داغی جواب کرے چی سرزر خسوزی نا و داس خید سروزرو نو ایدما استا سرزر نسوزی دا چې اوس وځي دوی ریشو دا د پیغمبر معجزه وا دا معجزه څنګه شو شو زما استاد خیبه نس وځي خدا معجزه وا ای ګور وی سو زولو ابم سو دونو شو یری په دریاب کې وال زولې و یو عالم ته مسله راغلی د چا وزورونو چرته د مشرکانو مشرکان بوتان او د سوزونیو نو د خکړی کنه نا ورته یره د خنری کړي وای ولي وای سوزول له خویری نه دی له جوړ له موسی علی السلام سنت نه دی ژوند کړي څه پوښوي په خبره په نیمګړې کارې کړي شیخ وای سوزول خو چرته یری دریاب کې نه دی لزولی بیا الوزو مونږ دی لره په دریاب کې پالو زول سره انما الهکم الله الذی بیشک معبود تاسو الله ذات دی لا اله الا هو شینشتره بل عبادت او بندګی مستحق مگر دا الله و وسع کل شین علما او فراخد الله هر یو شیتا د جهت نه لمنا نور ان شاء الله وایو